به نام خدا. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. هر زمان که صدای منو میشنوین، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. حضور نازنینتون که عرض کنم، میریم که با همدیگه جلسه دهم از دوره شگفت‌انگیز من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز کنیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. واقعا نام و یاد خداوند به معنای واقعی آرام بخش قلب هاست. این که خدا چی هست و ما چه برداشتی نسبت بهش داریم و چه حسی نسبت به خدا داریم و چه تفکری راجع به خدا داریم و رابطه ما با خدا چه جوریه و اینها در جلسه آینده انشاءالله راجع به صحبت خواهم کرد. خیلی مهمه، خیلی جلسه سرنوشت سازی خواهد بود. برای خود من وقتی نگرشم رو نسبت به خدا عوض کردم، خیلی اتفاقات جالب و زیبا و دوست داشتنی افتاد. خیلی مسیر زندگی من به بهترین، به سمت جهت‌های خیلی عالی عوض شد. خیلی خیلی مهمه که ما چه دیدگاهی نسبت به خدا داشته باشیم و اصلا خدا رو چی بدونیم تو ذهنمون. هست، نیست، چیه، کجاست، رابطهش با ما چیه، اون از ما چی میخواد، ما از اون چی میخوایم، چی باید بخوایم. خیلی خیلی مهمه، مخصوصا این صحبت‌ها. البته برای همه مردم دنیا این رو خدمتتون عرض کنم که این مسئله خیلی مهمه، مخصوصا برای کشورهای مثل ما، فرهنگی مثل فرهنگ ما که خیلی با مذهب آمیخته شده. و باز این رو هم حضورتون عرض کنم، نمیدونم قبلا اینو گفتم یا نه، به هر حال جاهای مختلفی من صحبت میکنم، نمیدونم این چیزا رو یه وقتی تو این دوره گفتم، نمیدونم تو یه جای دیگه ای مطرح کردم. حضورتون که عرض کنم، خیلی کشورهای دنیا کشورهای مذهبی هستن، کلن آدمهای دنیا آدمهای مذهبی هستن. اینو بهتون بگم، یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیا آمریکاست. شاید این باور کردنش برای خیلی ها مشکل باشه. درسته که یه آزادیایی توش هست، ولی به مراتب از اروپا آدمهای مذهبی تری هستن و به مراتب ریستریکشن ها، سختگیری ها، محدودیت ها در امریکا بیشتره. حالا ما به هر حال با آمریکا یه رابطه خاصی داریم و یه تصور خاصی تو ذهن ما به خاطر جو حاکم بر جامعه همون وجود داره. مثلا ما اون جو رو در مورد هلند نداریم. ما مثلا هلند برای ما یه کشور خونسایی به حساب میاد، در حالی که راجع به آمریکا ممکنه خیلی فکرهای منفی تو ذهنمون باشه، در حالی که هلند هر آنچه که آدم‌ها فکر بکنن درش قانونیه و میشه انجام داد. اصلا بی اندازه مثلا همه چی وجود داره اونجا، در همین حد دیگه، حالا بپذیرید از من. و مثلا انگلستان هم باز کشور مذهبیه به نوبه خودش. آدم ها، من اونجا بودم، آدم ها رو از نزدیک دیدم. حالا البته اونها مثلا فرض کنید حالا در مذهب ما یا در دین ما مثلا الکل خوردن رو یا نوشیدنی الکلی خوردن رو درست نمیدونن، در مورد اونا اینجوری نیست، ولی به طور کلی آدم هایی هن که باورای مذهبی دارن و این باوره یکی از قوی ترین باورهایی که خیلی تأثیر همه جانبه ای رو زندگی میذاره، باوریه که ما نسبت به خدا داریم، که خدا چیه و کجاست و چگونه است و رابطه ما با خدا چیه و اون از ما چی میخواد و ما از اون چی میخوایم و بهش چیه و جهنم چیه و اون دنیا چیه و این دنیا چیه. یه مقداری راجع به بهشت و جهنم و اینا صحبت کردیم، ولی در جلسه آینده مفصل راجع به صحبت خواهم کرد. من خودم وقتی که به تدریج دیدگاهم در مورد خدا تغییر کرد و از یک منظر دیگری به خدا، به این آفریننده یا به این هر چی که هر کی میخواد اسمشو بذاره، بارها گفتم مهم اسم نیست که بگیم مثلا نمیدونم هرچی، ولی مهم اینه که نسبت به این چه برداشتی آدم داره نسبت به خدا. وقتی من این برداشت در من عوض شد و این نگرش عوض شد، خیلی زندگی منم عوض شد. بنابراین یک جلسه کامل انشاءالله جلسه آینده در این مورد بحث خواهیم کرد، با هم صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اینکه مبحث امروز رو شروع بکنم، باز یک نکته ای رو خدمت شما یادآوری بکنم که خالی از لطف نیست و به عنوان ورماپ اولیه صحبتمون خیلی میتونه مناسب باشه. حالا هم یه بریف ریویو باشه on what we were talking about during this amazing class or whatever you want to call it. به هر حال به عنوان یه ورماپی باشه برای این دوره‌ای که داریم، که تکرار یه خلاصه‌ای، در واقع تکرار خلاصه‌ای از چیزایی که گفتیم، که آماده بشه ذهنمون برای پذیرش مسائل بعدی. ما داریم راجع به حال عالی صحبت میکنیم، حال خوب و حال عالی صحبت میکنیم. حالا امروز میخوام یه مسائل دیگه ای رو تکرار کنم براتون یا ریویو کنیم. یکی از دلایل حال بعد، یه روز این رو اشاره کردم، شاید خیلی بازش نکردم، یکی از دلایل حال بعد اینه که ما یه خواسته هایی داریم یه آرزوهایی داریم، یه خواسته هایی داریم و در کنار اینها یه باورهایی داریم که اون باورها با این آرزوها همسان و همسو نیست. این باعث ایجاد ناراحتی میشه. در واقع یکی از بزرگترین دلایلی که ما حالمون خوب نیست، اینه که خواسته های ما، آرزوهای ما همسو و همجهت با باورهای ما نیست. در واقع بهتره بگم باورهای ما همسو و همجهت با خواسته ها و آرزوهامون نیست. حالا یعنی چی؟ یکم یه چند دقیقه راجع به این توضیح بدم، خیلی میتونه کمک کننده باشه. البته تمام اینایی که دارم میگم همجور فلبداهه به ذهنم میرسه ها. امروز میخوام راجع به رابطه خودمون با خودمون و من صحبت کنم، که حتما صحبت مفصلی انشالله خواهم کرد. ولی خب به هر حال وقتی شروع میکنم به ضبط، دیگه مطمئنم که اون چه که باید گفته بشه بر زبانم جاری میشه. لذا اینکه در مورد این مثلا فقط در این مدت گذشته در نظرم بوده که خب این جلسه رو در مورد رابطه ما با خودمون صحبت کنه. ولی حالا به هر تقدیر این بر زبانم داره جاری میشه در ابتدا به عنوان ورم اپ سپیچ اولیه، که حالا خدمتتون عرض میکنم. ببینید، اولا من یه واژه آرزو رو با همدیگه بررسی کنیم. اگه یادتون باشه من چند بار عرض کردم حضور نازنینتون که ما واژه ها برامون یه مفهومی داره، یه باری داره. مثلا وقتی ما میگیم واژه مادر، برای 99.9% آدم ها یه موجود پاک، دوست داشتنی، با یه دستپخت عالی، مهربان، کسی که به هیچ عنوان امکان نداره سرتو کلا بذاره. یعنی هر کی هر چیزی داره تو زندگیشو حاضره به نام مادرش بکنه، چون میدونه مثلا ممکنه خواهری، برادری، شوهری، همسری، زنی، همکاری سر آدم کلا بذاره، ولی مادر هیچ وقت این کارو نمیکنه. وقتی که ما مثلا میگیم، مثلا فرض کنید که اسم یه مکانی رو میاریم، یه خاطراتی نسبت به اون مکان در ذهن ما زنده میشه که اگه اونا خوب باشه ما نسبت به اون مکان حس خوبی داریم. مثلا گفتم وقتی میگیم شمال، مثلا شمال ایران خودمون، معمولا چون آدما برای تفریح و مسافرت میکنن به شمال، حس خوبی درشون هست. یا مثلا میگیم کیش، یا مثلا میگیم اسکی، یا مثلا میگیم استرخ، یا مثلا میگیم لب دریا. اینا همه چون همراه با تفریح بوده، همراه با لذت بوده، حس خوبی رو در ما به وجود میاره. یه وقتی مثلا میگیم که آقا کار، طلاق، بفرمایید که مثلا بهشت زهرا، حالا اسم آرامگاهی که در جنوب تهران هست، هر شهری برالی آرامگاهی داره، قبرستانی داره به قول معروف. وقتی میگیم مثلا طلاق، وقتی میگیم بیماری، وقتی میگیم که بیمارستان، حتی ممکنه ما برای عیادت رفته باشیم بیمارستان، ولی بیمارستان حس خوبی رو در ما به وجود نمیاره. وقتی میگیم مثلا بهشت زهرا، بهشت رضا، نمیدونم هر اسمی که هست، وقتی میگیم بفرمایید که مثلا درس خوندن، معمولا 90% مواقع درس خوندن حس خوبی رو در ما به وجود نمیاره. کنکور، امتحان، دندان پزشکی، این سلامت دیگه، این خیر و برکت یکی میره دندان پزشکی، ولی چون همیشه همراه با برحال یه مشکلات جسمی هست و یه دردی داره و برحال اینها، حس خوبی ما نداریم. اینو به عنوان یادآوری گفتم. در مورد آرزو هم همینطوره، در مورد آرزو هم همینطوره. معمولا ما نسبت به واژه آرزو حس خوبی نداریم. چرا؟ به چند دلیل. یکی از مهمترین دلایلش، یعنی دو تا دلیل اصلی داره که ما نسبت به آرزو حس خوبی نداریم. یکی، آرزو برای ما مقارن و همسان با برآورده نشدنه. یعنی وقتی میگیم یه همچین آرزویی دارم، یعنی انگار خودم هم میدونم برآورده نمیشه، این در حد آرزوه، واسه همین حس خوبی نداریم. آرزو مثلا میگیم آرزو داشتم که اینجوری میشد، معمولا از این واژه در جاهایی استفاده میکنیم که نشده و نمیشه. یکی به این دلیل، یکی همین که از نظر مذهبی خب باز خیلی جملاتی بوده که آرزو نمیدونم، این آرزو رو به گور میبری با خودت، نمیدونم آرزوی طول و دراز باعث هلاکت آدم ها میشه و غیر ذالک. لذا این که نسبت به واژه آرزو ما حس خوبی درمون به وجود نمیاد، که الان من اینجا این رو برای شما تعریفش رو که بگم با همدیگه از این به بعد با یه دید مثبتی بهش نگاه میکنیم. مثل همون قسمت، که آقا ما سرنوشتمون چیه، قسمتمون تو زندگی چیه، که آقا اصلا وقتی میگیم سرنوشت یعنی چی، که من بارها توضیح دادم وضعمون از نظر مالی، روابط، کاری، سلامتی، حال خوب، خونه، ماشین، معشوق خوب، همسر خوب، دختر و پسر، زن و بچه و دختر و پسر و پدر و مادر، همه چی خوبش، کار، همه چی، حالا من نمیگم خوبش، خوبش، بعدش، هر چی که الان داریم میشه سرنوشت الانمون، که بارها گفتم. در مورد آرزو ببینید، ما خواسته هایی داریم و این اساس جهان ما بر این اساسه که ما دائم خواسته داشته باشیم و این خواسته ها دائم رینیو میشن و دائم زنده میشن و دائم تغییر میکنن. به این خواسته ها در واقع چیزهایی که ما درخواست داریم، مثلا چی؟ مثلا میخوایم فلان ماشین رو بخریم، فلان آدم رو برای ازدواج پیدا کنیم، فلان شغل رو داشته باشیم، فلان قسمت بدنمون سالم نیست به سلامتی برسه، فلان روابط رو داشته باشیم، فلان خونه رو بخریم، اینا فلان مهاجرت رو انجام بدیم، فلان درس رو بخونیم. اینا خواسته های ماست. وقتی که ما هیچ خواسته ای نداشته باشیم، اون موقع دیگه زندگی برای ما مفهومی نداره. یکی از دلایلی که آدما خودکشی میکنن، یکی از دلایلش اینه که دیگه خواسته ای ندارن، به یه جایی میرسن که هیچی براشون جالب نیست. حالا مثلا ممکنه در آدما در سطوح مختلفی دست به خودکشی میزنن، ولی یکی از دلایلش، یکی از سطوح آدمایی که دیگه هیچی نیست که بخواد و تو ذهنش بخواد، بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای حرکت نداره، هیچ انگیزه‌ای برای تکون خوردن و فعالیت کردن نداره، بنابراین به جایی میرسه که همه چیز رو پوچ و بی‌ارزش میبینه و براش قابل تحمل نیست. این خواسته ها در ما دائم در حال جدید شدنه و اصلا دلیل پیشرفت دنیا و دلیل حرکت دنیا به سمت جلو همین خواسته های آدم هست. فرض کنید یه زمانی ماشینا در حد ماشین پراید که میرسید، دیگه همه همین حد رو میخواستن، کسی بیشتر نمیخواست. خب هیچ وقت ماشینای مدرن امروزی به وجود نمیومد. وقتی که پراید اومد، یه عده ماشینای بالاتری میخواستن، مثلا پژو اومد، مثلا حالا من نسبت به ایران رو میگم، بعد از اون یکی ماشین بهتر میخواد، بهتر میخواد، بهتر میخواد. همینجوری ماشین ها پیشرفت میکنن و این باعث میشه که قشر عام جامعه از ماشین های خوب استفاده کنن. این دلیلش اینه که اون قشر خاص جامعه همش درخواستی برای بهتر شدن و ماشین بهتر داشتن دارن. از اون ور کارخونه ها میخوان پول بیشتری به دست بیارن، بنابراین هی کیفیت رو ارتقا میدن. لذا اینکه کل زندگی بشر رو همین خواسته هاست. اگر امروز مسلمونی به یه شهر دیگه میره، به یه کشور دیگه میره، از هواپیما استفاده میکنه، به جایی که دو روز تو راه باشه، به جایی که سه ماه تو راه باشه قبلن که با اسب و خر و قاطر و اوراق و اوراق اولاغ و اینا میرفته اوراق اولاغ و اینا میرفتن، سه ماه طول میکشیده. اگه الان دو ساعت میره سه ساعت میره، این در اثر خواسته یه عده‌ای بوده دیگه، یه عده‌ای آرزو داشته پرواز بکنه و بعد این صنعت هواپیمایی به وجود اومده و هر روز داره این پیشرفت میکنه که رسیده به هواپیماهای امروزی. و قطعاً این پیشرفت و این خواسته ها باید ادامه پیدا بکنه که زندگی بشر هر روز بهتر بشه. اگه امروز کولری هست، کولرگازی هست، آب لوله کشی هست، غذایی هست، ماشینی هست، خونه ای هست، معماری هست، شهرسازی هست، پزشکی هست، نمیدونم انواع و اقسام دستگاه‌های پزشکی، اینا همه از رو خواسته ها بوده که به وجود اومده. لذا اینکه کلمه آرزو کلمه بدی نیست، برای ما بد جا افتاده. ما فکر میکنیم که آرزو چیزیه که دست نیافتنیه و ما فکر میکنیم که آرزو چیز بدیه، در حالی که به هیچ عنوان. حالا ما میتونیم به جای واژه آرزو که ممکنه حس بدی رو در ما به وجود بیاره، از واژه خواسته استفاده کنیم. من خواستم اینه که یه روابط عاشقانه داشته باشم. خواستم اینه که شغلی داشته باشم که عاشقانه دوستش داشته باشم. خواستم اینه که ماشینی داشته باشم که عاشقانه دوستش دارم. خونه‌ای داشته باشم که همینطور، تو کشوری زندگی کنم که همینطور، همه چیز رو واقعا دوست داشته باشم. تازه به این مفهوم نیست که من به اونجا رسیدم قطع بشه، به هیچ عنوان، و نبایدم قطع بشه. دائم داره خواسته های جدید در ما به وجود میاد. این روند طبیعی دنیاست. به این و اتفاقا همینجا یه نکته کلیدی وجود داره. ما نباید خوشحالیمون رو با رسیدن به خواسته هامون گره بزنیم، برای اینکه وقتی به این خواسته میرسیم بلا فاصله خواسته جدیدی به وجود میاد. کدوم آدمیه که یه ماشینی بخره دیگه بگه آقا من 40 سال ماشین نمیخوام؟ یه ماشین خوب میخره، نهایتاً 5 سال 6 سال 10 سال سوار میشه، بعدش دلش یه ماشین بالاتر میخواد. اگه 2 سال سوار نشه، بعضیا که 1 سال سوار میشن یه ماشین بهتر. خونه همینطور، کار همینطور، شغل همینطور. این پیشرفت‌ها، این درخواست‌ها روال طبیعیه و ما نباید خوشبختیمون رو و خوشحالیمون رو به اینها گره بزنیم، هرچند که وجود اینا لازمه، زندگی رو تسهیل میکنه، خیلی خوبه و باید هم داشته باشیم، ولی خوشحالیمون رو نباید به اون گره بزنیم. حالا این یه مسئله دیگه است، ولی عرضم این بود به جای آرزو بهش بگیم خواسته، و این خواسته ها دائم در ما به وجود میاد. یکی از روش های به وجود اومدن این خواسته ها برخورد با ناخواسته است. شما که میبینی ماشین تو استارت میزنی، میبینی خوب استارت نمیخوره، همونجا خواسته داشتن یه ماشین برند نیو، یه ماشین نو در شما به وجود میاد. شما که میری وارد یه روابطی میشی، مثلا نمیدونی برات مثلا مهربانی چقدر مهمه، مثلا فقط قیافه خیلی دوست داری که مثلا معشوق شما، همسر شما، آقای زندگی شما، خانوم زندگی شما مثلا خیلی خوش قیافه و خوش اندام و مثلا اینجوری باشه. بعد میری تو زندگی با یه همچین آدمی، مثلا حالا ازدواج میکنی، بعد میبینی نه، از نامهربونی اون آدم با شما این خواسته درت به وجود میاد که بابا من یه آدم خیلی مهربون میخوام. حالا قیافه، بالاخره قیافه آدم ها به هم عادت میکنن، یا به هر حال حالا اون هر کسی سلیقه‌ای داره، هر کسی از نظر یک کسی زیباست، از نظر یک کسی معمولی، از نظر یک کسی زشته، ولی بعد میفهمی که آقا من چقدر آدم مهربون دوست دارم. این که تو فهمیدی چی میخوای، خواستت مشخص شده، از دل یه ناخواسته بوده. وقتی با یه آدم، مثلا با یه شریکی که خیلی حساب کتابش از روی خساست و از روی سختگیری شریک میشی، بلا فاصله یه خواسته جدیدی در ما به وجود میاد که آقا من دوست دارم با یه آدمی شریک بشم که دیگه در بند یه قرون دوزار نباشه، یا اینقدر تصمیمات اشتباه نگیره. و قص علی حازا، و این داستان همچنان ادامه داره. ما تو زندگیمون یه مقدار زیادی از خواسته هامون زمانی به وجود میاد که به یه ناخواسته برخورد میکنیم. مثلا در کل دنیا هم همین بوده، در همه چی که شما نگاه میکنیم، مثلا میان یه خونه ای میسازن، بعد زلزله میاد این خونه ها خراب میشه، میشه یه ناخواسته، بعد به دلشون میخواد و به این نتیجه میرسن که ما باید خونه هایی بسازیم که ضد زلزله باشه. البته ضد زلزله که مفهومی نداره، حالا بچهایی که رشته سازه و زلزله خوندن میدونن من چی میگم، ولی به هر حال مقاوم باشه در مقابل زلزله. یا مثلا ماشین‌ها تصادف می‌کردن، مثلا آسیبای شدید می‌دیدن، بعدها از دل اینها در اومد که مثلا کمربند سرنشینا کمربند ببندن یا کیسه‌های هوا ایربگا وجود داشته باشه یا نوع سپرهای جوری بشه و الی آخر. این خواسته ها خیلی هاشون از دل این تضاد ها و ناخواسته ها به وجود میاد. لذا اینکه اون ناخواسته ها خودش عین برکت و رحمت ها، ولی هنوز راجع به ناخواسته صحبت نکردن که اونم بحث مهمیه. اصلا کدومی که از این بحث ها مهم نیست، ولی فکر نمی کنم تو فصل اول برسم، چون غیر از این جلسه دو جلسه دیگه دارم که میخوام راجع به خدا صحبت کنم و بعد جلسه بعدی شاید راجع به ناخواسته و سپاسگزاری که اونها مسائل مهمی. برها راجبش با هم صحبت میکنیم، حالا این فصل نشه فصل بعد. برگردم صحبت اصلیم که زیادم طولانی نشه، برم رو مبحث امروز. گفتم که ما یکی از دلایل ناراحتیمون اینه که خواسته هامون که حالا بهش میگفتیم آرزو، حالا واژه آرزو به کار نبریم که تداعی کنه که برآورده نمیشه، بگیم اسمشو بذاریم خواسته. وقتی ما یه خواسته ای داریم در کنارش یه باوری داریم که اون خواسته به وجود نمیاد و ما به اون خواسته دسترسی پیدا نمی کنیم، این باور متضاد و متغایر و متغیر و متفاوت با این خواسته حال ما رو بد می کنه. بذارین چند تا مثال بزنم که واضح شه. من الان کلن این حرفی که تا الان زدم فقط انگار یه جوری خواسته ها رو نشون دادم، توضیح دادم که خواسته ها باید وجود داشته باشن و طبیعیه و دائما عوض بشن و ما نباید اصلا ناراحت و شرمگین و اینها باشیم از آرزوها. من خودم یه زمانی دیگه خیلی به آرزو به چشم بدی نگاه میکردم، از یه وری خب خیلی چیزا دوست داشتم، از یه ور اصلا این که اون چیزا رو میخواستم و از خودم نمیپذیرفتم و خیلی دیگه حالم رو بد کرده. ولی حالا به اینجا رسیدیم، خواسته رو توضیح دادم، حالا من چند تا مثال بزنم. مثلا من یه آدمی هستم، مثلا یه انسانی مجرد ازدواج نکرده، مثلا یه دختر خانومی دلش میخواد با یه آقا پسر که تو ذهنش ایدئال هایی داره ازدواج کنه، مثلا یه پسری میگه این معیارها رو داشته باشه، این خواستشه. خب در کنارش چه باوری داره؟ باور داره که پسر خوب کمه، باور داره که من خودم مثلا قیافم، خانوادم، هرچین یه جوری نیست که مثلا با یه همچین پسری در ارتباط باشم. باور اینو داره که من چون تو این شهرم، چون تو این کشورم، چون این درس رو خوندم، چون پدرم خونه، چون مادرم خونه، امکان نداره. باورش اینه که اصلا پسر خوب وجود نداره. از یه طرف یه خواسته ای داره که با یه آدم خوبی ازدواج کنه، از یه طرف باورهایی داره که نشون اون باورها بهش میگه تو به این خواسته نمیرسی، این آدم حالش بد میشه. این یه مثال. مثال دوم، من و شما دوست داریم یه ماشین خوب بخریم، اصلا میگیم آقا من این ماشین رو دوست دارم، قیمتش هم هست مثلا اینقدر تومان، حالا این ماشین قیمتش هم مثلا 1,500,000,000 تومان، حالا ماشین آنچنانی هم نیست الان با قیمتهای الان که ماشین 1,500,000,000 ماشین حالا معمولی نگیم، ولی ماشین آنچنانی ها همه بالای 4-5 میلیارد دیگه، ولی بیام حالا مثلا 1,500,000,000 تومان. یه خواسته ای داریم، اون خواسته داشتن این ماشینه، و یه باورهایی داریم. اولین باور اینه که اصلا داشتن این ماشین گناهه. چرا؟ چون یه عده مردم گشنن، من چجوری سوار این ماشین شم؟ خواسته از بین نرفته، این خواسته سر جاشه، دلم میخواد یه ماشین عالی داشته باشه. باور اول اینه که گناهه. باور دوم اینه که اصلا از کجا پول بیارم اینو بخرم، اصلا امکان پذیر نیست. شغلی که من دارم که شکمم رو نمیتونم سیر کنم، یا از عهده اجارم بر نمیام، یا از عهده مخارج تحصیل بچه هم بر نمیام، یا مثلا پدر مادری که من دارم که ما مستأجر هستیم یا اینیم یا اونیم، که اصلا نمیتونیم یه ماشین 60 میلیونی بخریم، چه برسه به 100 میلیونی، چه برسه به 500 میلیونی، چه برسه به 1.5 میلیاردی. پس یه خواسته هست و در کنار این خواسته یه باورهایی هست که به این خواسته نمیرسه، این حالشو بد میکنه. یکی از حالا یه مثال دیگه، چند تا مثال بزنم که کاملا روشن بشه، چون خیلی مبحث مهمیه. اگه اینو خوب خوب خوب متوجه بشیم و اون آخرش که من دیگه میخوام آتیش که خوب گرم شد به قول معروف، اون آبو بریزم رو آتیش که بشه آب روی آتش، اونجا حالا بهتون میگم که خیلی دقت کنیم ببین چقدر حال آدم عوض میشه. یه مثال دیگه، یه کسی هست، یه عارضه جسمی داره، یه بیماری داره، کانسر داره، نمیدونم دستش درد میکنه، کمرش درد میکنه، میگرن داره، نمیدونم کلیهش درد میکنه، سنگساز، هر چیزی، خواسته ای داره که خواستش اینه که به سلامتی دست پیدا کنه و باورهایی داره که اون باورهایش میگه نه بابا اصلا سرطان که درمان پذیر نیست، اصلا نمیدونم میگرن که علاجی نداره، اصلا کمردرد باید تا آخر اون بسوزی و بسازی یا باید جراحی بکنی، برای جراحی هم باید این مقدار پول داشته باشی یا باید این کارو بکنی یا باید اون کارو بکنی. وقتی این خواستش سلامتیه و باورهاش بهش میگه به سلامتی نمیرسی، این حالش بد میشه، نه میتونه از خواسته صرف نظر کنه، نه میتونه از ماشین صرف نظر کنه، نه میتونه از داشتن، حالا یه آدم دیگه، از داشتن یه همسر مناسب، یه آدم دیگه از داشتن یه شغل مناسب، یه آدم دیگه از داشتن یه سلامتی، یه آدم دیگه از داشتن یه خونه، نه از اونا میتونه صرف نظر کنه، دلش میخواد دیگه، نه باورهاش بهش اجازه میده که به اونها برسه. این تناقض شدید حالشو بد میکنه. یه مثال دیگه بزنم، مثلا در مورد مهاجرت، یکی دوست داره، خواسته ای داره که از شهر کوچیکشون بیاد توی شهر بزرگی، از اون شهر بزرگ بره تو پایتخت اون کشور، از اون کشور بره به یه کشور دیگه ای. اما یه باورهایی داره که اون باورها بهش میگه این کار امکان پذیر نیست. مثلا یکی میخواد مهاجرت کنه، دوست داره بره امریکا زندگی کنه، یه باورهایی داره میگه آقا امریکا که اصلا به هیچ عنوان امکان نداره بری، مثلا باید یا با یکی ازدواج کنی یا سرمایه گذاری کنی، اصلا امکانش نیست. بعد مثلا با خودش میگه برم انگلیس، میگه انگلیسی اصلا ویزای توریستی هم حتی نمیده به کسی که پدر مادرش کسی که شهروند انگلیس پدر مادرش توی کشور دیگه این، به اون اصلا ویزا نمیدن پدر مادره بره بچه‌شو ببینه. بعد میگه برم کانادا، باز کانادا حالا ویزای توریستی الان که صحبت میکنیم و این صدا زد میشه خوب میده، ولی در کل اونجا هم مثلا اینه نمیتونم برم. بعد میگه برم استرالیا، بعد میگه برم آلمان، بعد میگه برم سوئد، بعد میگه برم هلند. آرزو داره مهاجرت کنه از کشور خودش، مثلا از عراق، از سوریه، از ایران بره اونجا، یا از اون کشورها بیاد ایران، فرق نمیکنه، آرزو داره مهاجرت کنه، ولی یه باورهایی داره که اون باورها بهش میگه این کار برای تو امکان ناپذیره. و اون با خودش چی فکر میکنه؟ مثلا من اون آدم که غریبه نیست، من و شماییم دیگه، من و شماییم که آرزوهایی داریم، خواسته هایی داریم و باورهایی داریم که میگه به خواسته هامون نمیرسه. و چه حسی به ما دست میده؟ حس زندانی بودن، حس اسیر بودن. همینه، باید واقعیت جامعه رو بپذیری. کسی مثل تو نمیتونه میلیاردر بشه، کسی مثل تو نمیتونه خوشبخت بشه، کسی مثل تو نمیتونه مثلا فرض کن که به این خواسته برسه. این واقعیت رو بپذیر. وقتی اینجوری بهش گفته میشه، این آدم گیر میفته و بسیار و بسیار زندگی برای سخت میشه. یکی از دلایل اصلی حال بد اینه که آدم یه خواسته ای داره و یه باورهایی که اون باورها میگه آدم به خواستش نمیرسه. مثلا همیشه دلش میخواد یه ماشین خوب بگیره، حالا زمانی که دلار 1000 تومن بوده مثلا اون ماشین 50 میلیون تومان بوده، الان که دلار شده نمیدونم 10000 تومان، 15000 تومان، هر چی که قیمتش هست، 20000 تومان، 5000 تومان، نمیدونم هر چی که قیمتش هست، اون ماشین شده 5 برابر، 10 برابر، 20 برابر، دیگه اصلا امکان نداره اون ماشین رو بخره تو ذهنش، و این حالش رو بد میکنه. پس تناقض و دوگانگی و اختلافی که بین خواسته و باور هست باعث میشه که با اون حال اون طرف بد بشه، به این نتیجه برسه که به خواستش نمیرسه. مثلا یه مثال دیگه بزنه از نظر باورای مذهبی، مثلا یکی خیلی دوست داره مهاجرت کنه، ولی باورای مذهبی یه جوری تو ذهن شک گرفته که بهش گفتن آقا جز کشور خودت همه آدمای دنیا میرن تو جهنم، همه میسوزن، دنیا کوتاهه، آخرت موندگاره. خب این آدم از یه طرف خیلی دوست داره دنیا رو ببینه، فیلم‌ها رو می‌بینه، سریال‌ها رو می‌بینه، آبشارا، دشت‌ها، گل، گیاه، اقیانوس، دریا، مردم کشورهای دیگر رو می‌بینه، آرزو داره بره اونجا زندگی کنه، آرزو داره ببینه. از یه طرف، از یه طرف دیگه این باور رو داره که آدمای دیگه مثلا چون حجاب ندارن یا چون نوشیدنی الکلی میخورن یا چون مثلا به هر حال اون کشورها شیطانن، اون کشورها همشون میرن جهنم، به اینا نگاه نکنی، خدا در دنیا به اینا فرصت داده که اینا بار گناهشون رو سنگین تر کنه. از این مزخرفات که تو خورد فکر آدما کردن، فکر میکنه که اگر یه کشور دیگه ای بره اون باعث میشه که دنیاشو از دست بده. حالا این آدم از یه طرف آرزوی دیدن جاهای زیبای دنیا، زندگی کردن اونجا رو داره، از یه طرف دلش میخواد، خب همه دلشون میخواد وارد بهشت بشن با این توصیفاتی که کردن، و این دوتا رو با هم متناقض میبینه و این حالش رو بد میکنه. خب تا اینجا متوجه شدین من چی گفتم؟ که البته قطعا متوجه شدین. تا اینجا اینو گفتم، گفتم یکی از دلایل حال بد اینه که ما یه خواسته ای داریم، یه آرزویی داریم، یک باوری داریم، یه خواسته ای داریم، یه آرزویی داریم، در کنارش یه سری باورها داریم که اون باورها همسان با این آرزو نیست، با این خواسته نیست. این حال ما رو بد میکنه. حالا اینجا میخوام یه فوت کوزه‌گری بهتون بگم. فوت کوزه‌گری نیست، شاید یه قانونه، از همین قانونایی که میگیم نابرده لذت گنج مؤثر نمیشود، نمیدونم، و و از همین قانونایی که با هم صحبت کردیم، قانون جذب، نمیدونم هرچی، از اینا یکی از این قانونا بگم که واقعا به من ثابت شده، واقعا به من ثابت شده که این قانون وجود داره و ردخور نداره، و اون قانون رو با هم بررسی کنیم ببینیم چقدر در لحظه حالمون رو خوب میکنه. واقعا تأثیر شگرفی در من گذاشت وقتی با این قانون آشنا شدم، و خب البته برای من طول کشید. حالا من از منابع مختلف اینا رو جمع و جور کن بگیر، حالا شما از این جهت که حالا تو این روشی که من بیان میکنم همه چیز رو جمع و جور میکنم و با نتیجهش انگار یه غذایی رو پخته و آماده تقدیم شماست که فقط لذت چشیدن و میل کردنش رو ببرید. من خودم انگار برای خودم باید میرفتم یکی یکی این اینگریدینس اینو از جای مختلف جمع میکردم با ترکیبات مختلفی مثلا درست میکردم، ببینم یه دفعه غذا شور میشد، یه دفعه بی نمک میشد، تا به این نتیجه میرسید. حالا کاری نداریم. قانون چیه؟ به من دقت کن یه لحظه. قانون اینه، به هر چی که خواستت هست میرسی. دوباره میگم، به هر چیزی که خواستش در تو هست میرسی، به شرطی که باورهات درست بشه. نهی وجود نداره. ببین الان ممکنه هیچ کدوم از من و شما خواسته نداشته باشیم که فردا بشیم رئیس جمهور فرانسه. خب به اون خواسته هم هیچ وقت نمیرسیم. خواسته‌ای در ما به وجود میاد، اون خواسته خصوصیتش اینه که این قابلیت رو داره که برای ما به وجود بیاد و ما بهش برسیم. به هر چی که دلت بخواد میرسی. به قوانین مهاجرت دنیا توجه نکن. اگه خواستت اینه که مهاجرت کنی، اگه باورهات درست بشه و اگر بقیه سیستمایی که صحبت میکنیم که میشه خلاصه قانون جذب، تو درست باشی، درون خودت همه چیزو درست کنی، مهاجرتت اتفاق میفته. شک نکن. اگه خواستت اینه که یه ازدواج خوب داشته باشی، یه روابط عاشقانه داشته باشی، اگه خواستت اینه، اگه باورهاتو درست بکنی، جمعی جوانبی رو که صحبت میکنی درست میکنی، حتما به خواستت میرسی. اگه خونه میخوای، اگه ماشین میخوای، اگه پول میخوای، اگه سلامتی میخوای، اگه روابط میخوای، اگر کار خوب میخوای، اگر تحصیل تو رشته خوب، هر چی که بخوای بهش میرسی. این آب رو آتشه. به هر چی که دلت بخواد میرسی. اولین قانونش اینه که باور کنی میرسی. دومین قانونش اینه که باور کنی که همه چیز در درون توه. به قوانین مهاجرت نیست. به شرطایی که خانواده عروس و داماد میذارن نیست. به وضع اقتصاد مملکت نیست. به این آقا که میخواد خونش رو بفروشه یا نفروشه نیست. به درون من و توه. همه چیز در درون من توه. و وقتی درونمون درست میشه که یه قسمت عظیمی از این درون که صحبت میکنیم باوره، یه قسمتش احساس نسبت به خودمونه، یه قسمتش احساس نسبت به خداست، یه قسمتش نمیدونم باورهامون راجع به فراوانیه، یه قسمتش باورهامون راجع به سلامتیه و و و الی آخر، باورهای مختلف، حسای مختلفی که داریم، اگه اینا درست بشه به هر چی که بخوایم میرسیم. اما در زمان درستش اینم هست، در زمان درستش، در بهترین زمان. بارها گفتم مثلا ممکنه من الان یه خواسته‌ای داشته باشم که وارد برم مثلا مهاجرت کنم به این کشور، الان برای من اون مهاجرت خوب نیست. چرا؟ من ممکنه برم اونجا کار نداشته باشم، شغل نداشته باشم، یا از راه مثلا غیر قانونی برم پناهنده بشم، خیلی سختی‌های زیادی بکشم. واسه همینم از می‌بینید یه عده‌ای به یه خواسته‌هایی میرسن ولی از اون خواستهشون لذت نمیبرن. یارو مثلا به هوای این که خوشبخت بشه پناهنده میشه به یک کشوری، بعد میبرنش تو کمپ، سالها میمونه، پوستش کنده میشه. این دلیلش این بوده که از یه راه اشتباهی رفته به یه خواسته برسه. ولی اگه همه چی درست باشه، در و دیوار عالم وظیفه‌شون اینه که کسی رو، که انسان رو با باورهاش حمایت کنن. واسه همین خیلی مهمه ما اگه باور کنیم زندگی سخته، در و دیوار عالم جوری با ما رفتار میکنه که ما تو مدار سختی قرار میگیریم. ایده های سخت به ذهنمون میاد، آدم های سخت تو زندگیمون قرار میگیره. ما اگه باور کنیم دختر و پسر خوب برای ازدواج نیست، همیشه تو جاهایی قرار میگیریم که دختر و پسر خوب برای ازدواج نیست. ما اگر باور کنیم که پول سخت در میاد، همیشه ایده هایی به ذهنمون میرسه که پول سخت در میاره برامون. و برعکسش هم است. اگه باور کنیم پول در آوردن ساده است و بقیه فاکتورها، همیشه ایده هایی به ذهنمون میرسه که با اون میتونیم به راحتی پول به دست بیاریم. پس گفتیم دلیل ناراحتی، قسمت اعظمی از ناراحتی اینه که ما یه خواسته هایی داریم، در کنارش یه باورهایی داریم که اون باورها به ما میگه به اون خواسته نمیرسی و این حالمون رو بد میکنه. و نکتهش و اون آب روی آتش و اون فوت کوزه‌گری اینه که من به شما میگم باور کن به هر چی دلت بخواد میرسی. وقتی باورهات درست میشه، وقتی درونت درست میشه، به هر چی بخوای میرسی، به روابط عاشقانه ای که میخوای میرسی. فکر نکن آدم کمه، به کاری که دوست داری میرسی، فکر نکن امکان نداره به این شغل برسی، به درآمدی که میخوای میرسی، فکر نکن امکان نداره که برسی، حتما میرسی. به مهاجرت به کشوری که میخوای بکنی، حتما شرایطش برات به وجود میاد. وقتی جمعی جوانب درست میشه، حالا جمعی جوانب میگم باور، حس ما نسبت به خودمون، خدا، سپاسگزاری و و باورهای مختلف، وقتی اونا درست میشه به همه خواستهات میرسی. این مژده رو من بهت میدم، این نوید رو من بهت میدم، این خبر خوب رو من بهت میدم و تاکید میکنم که به هر چی که بخوای میرسی و معجزه‌وار میرسی. معجزه یعنی از اونجایی که فکرشو نمیکنی برات درست میشه. و این همون غیبه که گفتیم غیب از نظر ما جن و پری و روح و نمیدونم تاریکی و قبرستون و احضار روح و این حرفا نیست. غیب یعنی این که تو اتفاقی در زندگیت میفته از اونجایی که فکرشو نمیکردی. تا الان فکرشو نمیکردی که در همسایگی تو یک آدم خیلی مناسب برای ازدواج هست، یا اصلا فکرشو نمیکردی در فلان موقعیت با یه آدمی برخورد میکنی که موقعیت شغلیت کاملا عوض میشه، یا اصلا انتظار نداشتی از این راه وارد شغلی بشی که درآمد حسابی کسب کنی، یا اصلا فکرشو نمیکردی از این راه شرایط مهاجرت برات فراهم بشه. در کل از اونجایی که فکرشو نمی کردی برات اتفاق میفته، این میشه و یرزقه من حیث لا یحتسب، و به او روزی میده از اونجایی که اصلا فکرش رو نمی کنه. از اونجایی که فکرشو نمی کنی، رابطه عاشقانه برات درست میشه، رابطت با همسرت درست میشه. از اونجایی که فکرشو نمی کنی، خدا بهت خونه میده، خدا بهت ماشین میده، خدا بهت دوستای خوب میده، خدا بهت ایده های عالی میده. و همین که باور کنی به همه خواستهات میرسی، و همین که بدونی وقتی خواستت خواسته طبیعی باشه، درش هیچ گناهی نیست و خدا تو رو حمایت میکنه، و اینو در جلسه بعدی راجع به صحبت خواهم کرد، به تو آرامش میده و همون آرامش تو رو به سمت رسیدن به خواسته ها میبره. خب اینم از این. امیدوارم شما هم این حس درتون به وجود اومده باشه. من روزی که باور کردم که به همه چی که دلم بخواد میرسم، خیلی آروم شدم. خیلی چیزا بود که دلم میخواست تو زندگی بهش برسم، و چون باور کرده بودم که نمیشه و امکان نداره، خیلی به من سخت میگذشت. و خب به این وضع بودم که خب توی باید چاره ای نیست دیگه، باید ساخت سوخت و ساخت، باید تحمل کرد، همینه واقعیت دنیا، همینه. در حالی که واقعیت این دنیا این نیست، واقعیت دنیای من شما رو نمیدونم، من خودم رو میگم دیگه، میخوای قبول بکنی از من یا نکنی خودت میدونی. واقعیت دنیای من اینه که به هر چی که بخوام میرسم، البته در زمان درستش و از ساده ترین راه و از هماهنگ ترین راه و از لذت بخش ترین راه و شیرین و معجزه آسا. من میدونم که نباید عجله کنم، من میدونم که یه خواسته ای دارم، ممکنه این خواسته 10 سال دیگه برآورده بشه، ولی اگه درست باشه و سر 10 سال و در 10 سال دیگه برآورده شه، من لذتشو میبرم. میدونم الان اگر با پافشاری و اصرار بی خودی به یه خواسته ای الان برسم، اون برای من منفعتی نداره. به زور با یه آدمی وارد رابطه بشم، این رابطه عاشقانه ای نیست که من انتظار دارم. به زور یه خونه ای رو بخرم، به زور یه ماشینی رو بخرم، به زور یه مهاجرتی بکنم، به زور یه وسیله ای بخرم، به زور توی شرکتی استخدام بشم، به زور یه کاری رو راه بندازم. وقتی به زور وقتی کار میکنم، باور منه که اون زمانش نرسیده. وقتی عجله دارم لحظه الان رو نمیپذیرم، حال الانم رو نمیپذیرم، میگم باید با این آدم ازدواج کنم که حالم خوب بشه، مهاجرت کنم که حالم خوب بشه، این خونه رو بخرم که حالم خوب شه، این شغل رو داشته باشم که حالم خوب شه، وارد این دانشگاه بشم، این درس رو تموم کنم، پایان نامم رو بدم، دکترامو بگیرم، این کارو کنم، اون کارو کنم، تو دانشگاه استخدام بشم که حالم خوب بشه. یعنی وضع حال نمیپذیرم، این حال آدمو بد میکنه. ولی من الان میدونم و باور کردم که من باید وضع حالو بپذیرم، وضع چیزایی که الان دارم لذت ببرم، و مطمئنم که به تمام خواسته ها میرسم و در بهترین زمان میرسم و از بهترین راه میرسم و چه شیرین میرسم و چه لذت بخش میرسم و از دیدگاه دیگران چه معجزه آساس اتفاقات زندگی. ولی دیگه من به این معجزات عادت کردم. من میدونم که اگر نقطه توجه و تمرکزم رو کنترل کنم، اگه باورهامو اصلاح کنم، اگه حسم نسبت به خودم، خدا و غیره و غیره و غیره، همین حرفایی که در تمام طول این 10 جلسه با هم زدیم و در شاید 10ها جلسه آینده با هم خواهیم زد، اینها رو وقتی من درست کنم و مراقب باشم که همشونم توأم با لذته، به هر آنچه که بخوام میرسم. و این نوید رو دوباره بهت میدم و این بشارت رو بهت میدم و این خبر خوب رو بهت میدم و قلبت رو مطمئن میکنم که به هر چه که بخوای به سادگی و به شیرینی و به آرامش در زمان مناسبش خواهی رسید. این مشیت الهیه، این فرمول کائناته، این قانون این جهانه و به راحتی خواهی رسید. خب اینم 42 دقیقه و خورده‌ای که تازه شد ورماپ صحبت. خب حضور نازنینتون که عرض کنم، تازه از الان بخوام برم سر اصل ماجرا. اصل ماجرای امروز رو اجازه بفرمایید من یک لحظه این رو قطع کنم، یه جرعه آب بنوشم و اصل ماجرا رو شروع کنیم. خب حضور نازنینتون که عرض کنم، ادامه صحبت‌های این جلسه رو با هم دیگه داشته باشیم. میخوام صحبت‌ها رو با یه مثالی شروع بکنم و ازتون خواهش میکنم که با دقت قابل ملاحظه‌ای با من همراه بشید، و خیلی مهمه که حس بکنید من چی میگم. خیلی مهمه که حس بکنید من چی میگم، یعنی حس بکنیم، یعنی با هم میخوام این مثال رو زندگی بکنیم و تجربه بکنیم و بریم جلو، تا من بتونم اون چیزی رو که در ذهنم میگذره و تأثیر شگرفی در حال خوب هممون خواهد داشت رو به شما منتقل بکنم. برای اینکه من این بتونم این کارو بکنم، خیلی مهمه که شما با دقت به من توجه بکنید و با من این رو حس بکنید. فرض کنید که شما یه بچه کوچولو دارید، یه دختری مثلا 3 ساله 4 ساله اینها، یه دختری، یه پسری، حالا کسایی که ازدواج نکردن یا بچه ندارن، مثلا یه خواهر کوچیکی یا یک برادر کوچیکی رو در نظر بگیرید. ما در چه سنی هستیم؟ خب عرضم این بود که ما اون وقتی هستیم، ما یه آدم بالغی هستیم، آدم 30 ساله 40 ساله 50 ساله، یه آدم بالغی هستیم، در مقابلمون یه کودک کوچولویی قرار داره. حالا من میگم مثلا دختر، مثلا من میگم دخترم قرار داره در چه سنی؟ در سن 2-3 سالگی. حالا شما بگین پسرتون، بگین برادرتون، بگین خواهرتون. میخوایم یکم با همدیگه این داستان رو با همدیگه الان زندگی کنیم و با همدیگه این داستان رو حس بکنیم. خب این دختر من داره جلوی من بازی میکنه تو خونه، دستش میخوره یه لیوان میفته. من بهش میگم بابا جان حواستو جمع کن، این چه وضعیه، دستت زدی لیوان افتاده. این یکم حس بدی پیدا میکنه، این حس پیدا میکنه که توانایی اینو نداره که اون لیوان رو مثلا درست بذاره. از این ماجرا میگذره، این مسئله یادش میره. عصری میاد به من میگه که مثلا با همون زبان بچگانه 2-3 ساله از من یه درخواستی میکنه، مثلا من یه شکلاتی از من میخواد. من بهش میگم، حالا به نفع خودشم هستا، از روی بدجنسی این کارو نمیکنه، بهش میگم نه بابا جون این شکلات خوب نیست، تو نمیفهمی، این شکلات دندونتو خراب میکنه، به چشمت آسیب میزنه، این تو خراب میکنه، اون تو خراب میکنه. بهش نمیدم و بهش القا میکنم که تو نمیفهمی. درستم هست، اون بچه که نمیفهمه، من که نمیتونم اختیار زندگیش رو تو اون سن بدم دستش. خب بعد میخواد یه چاقو ورداره بازی کنه، بعد من باید بهش بگم که آقا تو نمیدونی از این چاقو چجوری استفاده کرد. بعد ممکنه بخواد با فندک و کبریت بازی کنه، بعد من باید مواظبش باشم که با فندک و کبریت بازی نکنه و بهش بگم که آقا تو نمیدونی این اگر روشن بشه بخوره به گوشه فرش، بخوره به گوشه پرده، ظرف 5 دقیقه تمامون جسقاله شدیم رفتیم. و من دائم جلوی درخواستای این بچه رو ما میگیریم. حالا این بچه رو روبروتون تصور کنیم، ما جلوی درخواستای این بچه رو میگیریم، دائم به این بچه پیغام میدیم که تو الان نمیدونی روش استفاده از این چیه، نمیتونی از اون درست استفاده کنی، نمیفهمی خطر چیه و بعد این کارهایی رو که من بگم بکنی. خب درستش هم همینه، امکانم نداره که بچه رو که یکی اصلا تو خونه رها کنه یا هر چی که میخواد رو در اختیارش قرار بده. ولی حالا این بچه یه ذره بزرگتر میشه. حالا این بچه تا اینجا چی رفته تو ذهنش؟ رفته که من نمیتونم، من هنوز به سنی نرسیدم که تشخیص بدم چه کار باید کرد، بابا مامان من هر چی بگن درسته. و اتفاقا یه جاهایی هم این بچه به دور از چشم ما یه کارایی میکنه، یا ما مخصوصا مثلا یه درخواستی که داره اون درخواست رو اجابت میکنیم و اون نتیجهش رو میگیره. مثلا میگه من سوار دوچرخش هم، هنوز سنش جواب نمیده، ما میگیم نه، اون اصرار میکنه، میگیم خیلی خب سوار شو ببین. این بچه هم حیوانکی سوار دوچرخه میشه، میفته زمین و سختیش رو میکشه. یا مثلا فرض کن میگیم مثلا اینو نخور، اصرار میکنه میخوره، شبش مثلا دل درد میشه، نمیدونم حال تهوع میگیره اینا، بهش میگیم ببین دیدی بهت گفتم نکن، دیدی بهت گفتم نخور، دیدی بهت گفتم سوار نشد، دیدی بهت گفتم دست نزن. و ما به این ترتیب به اون بچه ثابت میکنیم که اشتباه کرد. خب اون بچه هم باید یواش یواش قوانین این طبیعت رو یاد بگیره دیگه، بدونی که آقا آتش سوزاننده است، اجسام تیز مثل کارد و چاقو و قیچی و میخ و سوزن و اینا برنده است، نمیدونم مثلا بیرون از خونه ناامنه و الی آخر. و این بچه بهش ثابت میشه که خب یه چیزایی رو نمیدونه و یه چیزایی رو باید از پدر مادرش یاد بگیره. یه ذره میگذره و ما این بچه یه ذره بزرگتر میشه و حالا ما برای اینکه این بچه رو تشویق بکنیم دانسته یا نادانسته، یا برای اینکه این بچه رو تنبیه بکنیم دانسته یا نادانسته، دائم این بچه رو با دیگری مقایسه میکنیم. بابا جون میتونم من مثلا امروز منو ببری سینما؟ سینما؟ تو چی فکر کردی؟ مردم نون ندارن بخورن، ما هفته پیش سینما بودیم، من و تو و مامانت که رفتیم سینما، خب 3 نفر که بودیم انقدر که پول بلیط دادیم، اونجا هم که یه چیپس هم خوردی، یه دونه مثلا یخ در بهشت هم خوردی، نمیدونم یه دونه از این پوفیلا مفیلا هرچی اون چیز فیلم خوردی و خلاصه اینقدر هزینه داره، مگه پول علف خرسه بابا جون؟ یه عده تو این مملکت نون ندارن بخورن. درستم هست، یه عده هم واقعا نون ندارن بخورن، ممکنم از وضع مالی ما اجازه نده که 2 بار بچه‌مون رو توی هفته بریم سینما، ولی خب به هر حال ما اینو بهش میگیم که اون متوجه بشه. بعدن دو روز دیگه میگذره، مثلا یه کاغذی رو آورده روش نقاشی کرده، مثلا رو نصفش نقاشی کرده، بعد ما شروع میکنیم به مؤاخذه کردنش. آخه بابا جان این چه اسرافیه که تو کردی؟ نمیدونم فلان امام گفتن اگه نصف سیبو خوردین نصفشو انداختین دورین اسرافه، برکت از زندگی میره. مردم دفتر ندارن، نمیدونم مدرسه نمیرن، کتاب ندارن، از اون بالاتر مردم اصلا دست و پا ندارن. تو اون وقت اومدی حالا دفتر داری، خونه داری، اتاق داریم، هوای خنک داری، تابستونا خنک، زمستونا گرمه، بهترین وسایلو داری، مثلا سینمات هم رفتی، حالا اومدی نصف برگ نقاشی کشیدی، چی فکر کردی راجع به خودت؟ خب ببینید چه ترسی در دل این بچه میفته. این بچه یواش یواش به این نتیجه میرسه که یک، من تصمیمات درستی نمیگیرم، دو، من خیلی چیزها رو نمیدونم و باید بدونم، سه، چقدر این دنیا جای سختیه برای زندگی، چهار، من باید خیلی مواظب باشم هر کاری رو که دارم مواظب باشم. بعد یه ذره این بچه بزرگتر میشه میره مدرسه، همش ما بهش میگیم آقا تو باید شاگرد اول چی؟ باید نمره فلان بیاری. ببین فلانی نصف امکانات تو هم نداشت، دو برابر تو نمره آورد. به پسر خالت نگاه کن، به پسر عموت نگاه کن، به دختر خالت نگاه کن، به همسایه نگاه کن، دختر فلانی رو نگاه کن، باباش کارگره یا اصلا باباش کارمنده، از مدرسه میاد دختره میبره تو اداره شون تا ساعت 4 بعد از ظهر که سر کاره، دختره تو اداره است. اون یکی رو نگاه کن، مامان باباش کار میکنن، از سرویس که میاد میره تو خونه تنهاست، درسشو میخونه، ریاضیش هم شده مثلا نمره خوب کلاس. تو مثلا از وقتی میای مامانت خونه است، بابات خونه است، بهترین غذا فلا اینا، تازه نمرت هم خوب نشده، دائما با دیگری مقایسهش میکنه. خب این بچه چه حالی بهش دست میده؟ این بچه باورهاش چجوری داره شکل میگیره؟ مهمتر از همه حالا باور، این بچه با دو چیز در ارتباطه، اینجا اینو حضورتون عرض کنم، با دو نگرش در ارتباطه، یکی نگرشش نسبت به دنیا، یکی نگرشش نسبت به خودش. نسبت به دنیا همون حرفایی که ما زدیم، پول مگه علف خرسه؟ یه عده پول ندارن، زندگی سخته، نابرده رنج گنج میسر نمیشود، یه سری از اینا رفته نسبت به پیرامونش. مواظب باش بیرون کسی بهت خندید تو لبخند نزن، میدوزنت فلان میشه، از سرویس پیاده شدی بدو بدو بیا خونه، با کسی حرف نزن و هزار چیز دیگه که از یه جهاتی هم درسته ها، اینا نه که ما اشتباه کرده باشیم، ولی ببینید اون چه دیدگاهی نسبت به بیرون پیدا و دیدگاهش نسبت به خودش که خب کامل نیست، نمیتونه تصمیمات درست بگیره. مثلا یه بار مثلا خواستیم بریم مهمونی، بعد گفتیم آقا این لباسو بپوش، گفته نه اون لباسو بپوش، با اون لباس اومده. بعد که اومده اونجا لباسش نامناسب بوده، حالا سرد بوده، گرم بوده، باز بوده، بسته بوده، ورزش نمیتونسته بکنه، بازی نمیتونسته بکنه، مناسب تولد نبوده، هر چی. بعد ما اونجا سرزنشش کردیم، ببین من که بهت گفتم اینو نپوش، من که بهت گفتم اینو برای این داریم میایم پارک، این لباس مناسب نیست. بعد این باور در این بچه رفته که آقا من نمیتونم تصمیم درست بگیرم. بعد این باور رفته که آقا من به اندازه پسر همسایه و پسر خاله و پسر عمه و اینا درسم خوب نیست. بعد به این نتیجه رفته که آقا من آدم بی‌عرضه‌ایم، فلانی که مامانش باباش کارمندن تنها تو خونه است از من بهتره، اونی که میره بعد مدرسه اداره باباش تا شب میمونه تو اداره ولی از من نمراتش بهتره بهتره. ببینید این بچه چقدر درونش خالی میشه. حالا تمام این مثالا رو داشته باشین، حالا یه وقتایی هم یه کارای اشتباه کرده، مثلا اومده یه چیزی رو زده ریخته شکسته، یه کار اشتباهی کرده، یه چیزی رو انداخته شکسته سوزونده خراب کرده، و حالا ما شروع میکنیم با این بچه به دعوا کردن و این بچه قدرت نداره از خودش دفاع کنه. مثلا واقعا دستش خورده یه لیوان افتاده، حالا ما آدم بزرگم صدها چیز انداختیم ولی حالا ما اون موقع خسته بودیم، عصبانی بودیم، پریدیم به این که تو بسات دقتی نداری، تو پوست منو کندی، هر دقیقه یه چیزی رو میندازی میشکنی، نمیدونم فلان. و این بچه میاد از خودش دفاع کنه، بگه مثلا بابا جون، مامان جون، برادرم، خواهرم، خب بابا من دستم خورد. میگم بابا بشین، نمیدونم ساکت باش، رو حرف بزرگترت حرف نزن. ما این بچه رو چون قدرتش رو داریم له و لورده میکنیم. حالا در قدیم این توی اینستاگرام هستش، نشون میده مثلا بابای جدید و بابای قدیم. بابای قدیم بچه میگفت مثلا که بابا یارو کمربند باز میکرد تو سر و صورتش با سگک میزد. حالا بچه های جدید نه، ولی به هر حال حالا قدیما که مرسوم بود کتک زدن بچه ها، ولی حالا وربال ابیوز میشن دیگه بچه ها. یعنی اگرم پدر مادران نزنن که حالا در هر صورتی کشیده ملایمی ممکنه بعضی ها بزنن، ولی حداقل از نظر کلامی ما این بچه رو له و لورده میکنیم. یا مثلا بچه میاد به ما میگه من دوچرخه میخوام، بعد خب اون بچه از نظر قدرت کلامی این قدرت رو نداره که جلوی ما استدلال کنه، ولی ما پوستش رو میکنیم. اول که پول علف خرسه و دوچرخه اینه و مردم ندارن و فلان، این از اینجا. دوم این که تو نمیتونی و هنوز سنت نرسیده و فلان. سوم این که حالا کجا سوارشی و فلان. چهارم این که ازت میدزدن و تو نمیتونی و فلان. پنجم این که اگه درست خوب بود و اینا، آره حالا که تو اینقدر شیطونی نه. یعنی ما 20 تا 30 تا دلیل ردیف میکنیم، 20 تا 30 تا دلیل ردیف میکنیم و این بچه رو از نظر حالا میگم قدیما که کمربند رو میکشیدن تخت تو سر صورت یارو یا یه تو گوشش میزدن، یارو یه اصلا جرات نداشت بگه. ولی حالا که مثلا دیگه جامعه مثلا مدرن سوسایتی هستش و اینها، وربال ابیوز میشه. یعنی از نظر کلامی این بچه رو ما تختعه میکنیم، این بچه رو مچاله میکنیم. ببین حالا این بچه تو چه موقعیتی؟ نمیتونه از خودش دفاع کنه، نمیتونه نظری داشته باشه، نه خودش رو آدم قابلی میدونه، دائم در مقایسه با دیگران عقب افتاده، تو ورزش، تو درس، تو مرتبی. اصلا این بچه اومده توی مهمونی مثلا چهار تا خندیده، چهار تا بدو بدو کرده، بعد که اومدیم خونه پوستش رو کندیم، تو بچه فلانی رو ندیدی؟ لام تا کام حرف نمیزد، یه جور نشسته بود، اصلا پدر مادرش رو اذیت نمیکرد. ببین چه حس بدی در این بچه به وجود آمد. همه اینا رو تا اینجا گفتم، از حضورتونم عذرخواهی میکنم. به هر حال وقتی آدم خودش رو در یه موقعیتی قرار میده و حس میکنه، اون حس ممکنه یکم حال ما رو بد کنه، ولی لطفاً به عرایزم از این لحظه به بعد هم به دقت و حتی به دقت بیشتری گوش کنید. میخوام نتیجه این داستان رو بگیرم و خیلی مهمه که این حرفا به طریق مناسبی جا بیفته در ذهن ما و در این مورد درست عمل کنیم. حالا این بچه مقابل شماست و این بچه بسیار آزرده شده. این بچه کیه؟ این بچه من و تو هستیم. ما یه همچین بچگی رو طی کردیم، حالا به انواع مختلف، نمیگم کتک خوردیم یا نخوردیم یا هر چی خواستیم گفتن نه یا همیشه مقایسه شدیم، ولی در مجموع اگه نگاه کنیم میبینیم ما این بچه هستیم و این بچه در درون ما هست و این کودک در درون ما هست و این حس نسبت به خودمون با ما بزرگ شده. خوب گوش کنین، خوب گوش کنین لطفاً. این حس با ما بزرگ شده. درسته که امروز ما بزرگیم و سوار ماشین میشیم و شغل داریم و دانشگاه میریم یا درس میخونیم یا درس میدیم یا پزشکیم یا مهندسیم یا وکیلیم یا وزیریم یا آدم چیزی هستیم، درآمدی داریم، خونه‌ای داریم، ماشینی داریم، به ده ها نفر مشاوره میدیم، هزار جور بکن نکن بلدیم، با رانندگی میکنیم، مسافرت میریم، این کشور زندگی میکنیم، اون کشور زندگی میکنیم، اما اون کودک درون از ما جدا نشده. اون کودک درون همراه ما هست. اون کودک درون هنوز اون سرزنش ها یادشه، هنوز اون محدودیت ها نسبت به بیرون یادشه، هنوز اون حس نسبت به خودش همراهشه و ما این حس رو نسبت به خودمون داریم. این حس رو داریم که همیشه نمیتونیم تصمیمای خوب بگیریم. این حس رو داریم که من همیشه عالی نیستم. این حس رو داریم که فلانی از من بهتر درس میخونه. این حس رو داریم که فلانی از من بهتر تصمیم میگیره. این حس رو داریم که فلانی از من زیباتره، فلانی از من آقاتره، خانومتره، کاراتره، درسخونتره، باهوشتره، ورزشکارتره، خوشندامتره. و خب حالا با این سوشال میدیایی هم که وجود داره، شبکه‌های اجتماعی، همه آدما رو میبینی که خب حالا یارو از صبح تا شب نالونه و گریونه و زندگیش از جهنم یزید بدتره، ولی یه لحظه حالا با دوستاش بیرون یه لبخندی میگیره، همون لبخنده رو میذاره تو اینستاگرام و ما فکر میکنیم همه زندگیش خنده است. یا مردم یه جملاتی مینویسن مثلا صبح بهاریتون بخیر، نمیدونم ظهر پرتغالیتون زیبا، خود یارو اصلا حالی که نفس بکشه از حال بد نداره، آرزوهای خوب میکنه، یا اینکه مثلا قوی باشونه، از همین جملات اینسپایریشنالی که همه مینویسن، خیلی هم موده که حالا مثلا یارو تولد شده، یک سال گذشت، چه شبهایی که خندیدم، چه شبهایی که گریه کردم، چه سختی ها که کشیده. نه با اصلا اولا که همه شبا گریه کردی، تقریبا 90% شبا گریه کردی، سوال یعنی که سختی نکشیدی، هیچ کاری نکردی، یا سختی هایی کشیدی همه اشتباه بوده. و این ببینید دائم این حس به ما منتقل میشه که ما به اندازه کافی خوب نیستیم و از عهده کارا بر نمیاییم و ما با دو مقوله اصلی سر و کار داریم و این دو مقوله اصلی در ما به شدت تضعیف شده که الان من میخوام بعد از یک ساعت صحبت کردن که حالا مقدمه بود و بعد هم معرفی بود و بعد هم نمایشنامه با هم اجرا کردیم و تو این موقعیت قرار گرفتیم، حالا میخوام اینجا رو تا اینجا درک کردیم که ما با چی بزرگ شدیم و چی رو درون خودمون داریم چی رو درون خودمون داریم. حالا میخوام بگم ما در این دو مورد که الان میگم، یکی سلف استیمه، یکی سلف کانفیدنسه، به شدت از دوران کودکی آسیب دیدیم، بدون بدخواهی ها، پدر، مادر، معلم، برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر، همسایه، فامیل، حرفایی که زدن، مسخره هایی که کردن، توبیخ هایی که کردن، همه اینا، همه فکر کردن بهترینه، کما اینکه ما الان فکر میکنیم برای بچه‌مون بهترینه که نذاریم این کارو کنه، اون کارو کنه، دعواش کنیم و و الی آخر. من تقصیر گردن اونا نمیندازم، ولی میگم به هر حال ما تو این شرایط بزرگ شدیم. دو مسئله هست، یک سلف استیم، عزت نفس، دوم سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس. این دوتا اولا با هم فرق میکنه و ثانیاً این دوتا، دوستان گرامی من، این دوتا بسیار در زندگی ما مهمه، در حال ما، در حس ما، در جذب آدم ها، جذب موقعیت ها، جذب شغل، جذب پول. اینی که میگم جلسه پیش گفتم ما مثل یک فرستنده هستیم، رو چه فریکونسی تنظیم شدیم، رو چه فرکانسی، رو فرکانس رادیوی آمریکا، رو فرکانس رادیوی عربستان، رو فرکانس رادیوی پیام، رو فرکانس رادیو ایران، رو فرکانس، رو چه فرکانسی هستیم، همونو میگیریم. این فرکانس ما که یه قسمت زیادیش باورهامونه، یه قسمت زیادی از این فرکانسی که میفرستیم و دریافت میکنیم مربوط به این دو مسئله است، عزت نفس و اطمینان به نفس، عزت نفس و اطمینان به نفس، که الان راجع به جفتش صحبت میکنم، هر چقدر هم میخواد طولانی بشه من باید این جلسه راجع به هر دوی اینها کامل و جامع تا جایی که در توانم باشه به یاری خدا صحبت کنم. عزت نفس یا سلف استیم، عزت نفس یعنی این که ما نسبت به خودمون چه حسی داریم، خودمونو چقدر دوست داریم، این خیلی مهم، خودمونو چقدر لایق میدونیم، این خیلی مهمه، آیا من لایق بهترین نعمت ها هم؟ آیا من عاشقانه علیرضا رو، خودم رو دوست دارم یا نه؟ من چون قدم کوتاهه یا قدم خیلی بلنده یا شکمم بزرگه یا چاقم یا خیلی لاغرم یا آنچنان عضلانی نیستم یا آنچنان ورزشکار نیستم یا آنچنان مادر خوبی نیستم یا آنچنان شغل خوبی ندارم یا آنچنان مهندس عالی نیستم یا آنچنان پول عالی ندارم، خودم رو دوست ندارم. همه وقتی من راجع به این مسئله باشون صحبت میکنم در ظاهر میگن چرا من خودم رو دوست دارم، ولی واقعیت اینه که ما خیلی خودمون رو دوست نداریم. ما دائم در حال مقایسه خودمون با دیگری هستیم. هر عکسی که تو اینستاگرام میبینیم یارو اندام ورزیده‌ای داره، خودمون رو کمتر دوست داریم، یعنی حسمون نسبت به خودمون بدتر میشه. یه آدم پولدار میبینیم، حسمون نسبت به خودمون بدتر میشه. یه آدم تحصیل کرده میبینیم، مثلا حالا جشن فارغ التحصیلیشه، با پدر مادرش عکس گرفته گذاشته تو اینستاگرام، ما اینو میبینیم حسمون نسبت به خودمون بد میشه، مثلا من این درسو نخوندم. ما باید عاشقانه خودمون رو دوست داشته باشیم. و وقتی عاشقانه خودتو دوست داری میبینی که چجوری درهای نعمت و رحمت به رود باز میشه و میبینی که چگونه عاشقانه دیگران دوستت دارن. حالا میگم که ما چجوری باید عاشقانه دوست داشته باشیم. تمام اینایی که تا الان گفتم آگاهیه، اون قسمتی از صحبت هاست که آگاهیه. هنوز راجع به اون قسمتی از صحبت که قدم عملی ورداریم تو این زمینه هنوز چیزی نگفتم که میگم تا چند دقیقه دیگه. خدا به خود نمیذارم این بحث نیمه تمام بمونه، حالا که دیگه با این همه مقدمه چینی به این جای خوب رسیدم. ما باید عاشقانه خودمون رو دوست داشته باشیم. من همینی رو که هستم دوست دارم. قدم بلنده، قدم کوتاه، موهای سرم ریخته، موهای سرم نریخته، اندامم چاقه، لاغره. البته من خب هم همه چیزم بر خودم مناسبه، ولی حالا به هر حال هر چی که هستم، مثلا فرض کن خیلی چاقم، خیلی کچلم، یا مثلا یه خانومی مثلا زایمان کرده، اندامش اونجوری که دوست داره نیست، یا آقای کچل شده، نمیدونم یکی دستش مثلا از نظر دیگران بیریخته، یکی دماغش بیریخته، اصلا بیریختی زشتی وجود نداره. مگه میشه همه انسان ها زیبان؟ من همینی رو که هستم عاشقانه دوست دارم، همین علیرضا رو، با همین خلق و خو، با همین نگرش، با همین تحصیلات، با همین ثروت، با همین اندام، با همین حرف زدن، با همین معلومات، با همین ضعف ها، با همین نقاط قوت. اصلا ضعفی وجود نداره. همه ما که نباید بالاترین سطح و رده مثلا فرض کن که تحصیلی باشیم یا بهترین اندام داشته باشیم که عالی باشیم. تازه بهتون بگم، اونایی هم که بهترین اندامو دارن بازم خودشونو دوست ندارن. اونا تو خیلی چیزهای دیگه خودشونو پایین میبینن. اونی که بهترین تحصیلاتو داره بازم خودشو دوست نداره. اونم خودشو توی چیزهای دیگه پایین میبینه. اونی که بهترین خونه و ماشینو داره بازم خودشو دوست نداره. توی چیزهای دیگه خودشو پایین میبینه. خیلی مهمه که ما خودمونو دوست داشته باشیم. خیلی خیلی خیلی مهمه که ما خودمونو دوست داشته باشیم. این میشه عزت نفس. یعنی من دوست داشتنیم. من یک علیرضای فوق‌العاده دوست داشتنیم. فوق‌العاده دوست داشتنیم. از نظر دیگران اصلا برای من مهم نیست. البته من نمیام بزنم تو گوش یکی بگم برای مهم نیست تو چه فکری میکنی، یا به یکی توهین کنم، یا حق یکی رو بخورم، یا یکی رو دل یکی رو بشکنم. نه، من رفتارام همه درست انجام میدم، ولی برای خودم. مهم نیست دیگری فکر میکنه من مو دارم یا ندارم، چاقم یا لاغرم. مهم اینه که من باید خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم. و من زمانی که خودم رو عاشقانه شروع کردم به دوست داشتن، درهای جدیدی از نعمت به روی من باز شد. درهای جدیدی از نعمت به روی من باز شد زمانی که من عاشقانه شروع کردم خودم رو به دوست داشتن. و این یه کار دائمه ها. اینجوری نیست که حالا شما یه مدت رو خودت کار کنی، خودت رو دوست داشته باشی، بعد دیگه احتیاج نداشته باشی. نه، دائم باید رو این مسئله تکرار کنیم و دائم باید این مسئله رو در خودمون پرورش بدیم. حالا چجوریشو بهتون میگم. امروز حرفای خوبی در این زمینه دارم. حرفا که همه حرفا عالیه به لطف خداوند، یعنی حرف حقیقت از هر زبانی جاری بشه بر دل می نشینه و تأثیر گذاره. هر حرفی که حقیقت نباشه تأثیری هم نداره، به جان دلم نمیشینه. مهم نیست از زبان من گفته میشه یا از زبان کسی دیگه، مهم اینه که اون مطلب درست به گوش شما برسه. ولی امروز راجع به اینا صحبت خواهم کرد. خیلی مهمه که من و تو خودمون رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن به معنای خودخواهی نیست. ما یه واژه‌هایی داریم مخصوصا تو جوامع مذهبی، مثل ایثار، مثل دعا برای دیگری، مثل دیگری رو بر خود ترجیح بده، مثل خودخواه، مثل خودپسند، مثل مغرور، مثل یارو فکر کرده از دماغ فیل افتاده. اینا واژه‌هایی که باعث میشه ما فکر کنیم اگه خودمونو دوست نداشته باشیم، اگه خودمونو کوچیک کنیم خوبه. فکر میکنیم اینا ارزشه، اینا موراله، اینا پرنسیپ درسته، در حالی که عین اشتباهه. من عالیم، من فوق‌العاده دوست داشتنیم، من درجه یکم، ولی این به این مفهوم نیست که من خیلی عالیم، از دیگری بهترم. اصلا اونم عالیه، همه عالین. اشتباه در مقایسه است. من صحبتم اینه که من نباید بگم آقا من عالیم چون اندامم خوبه. من اصلا هر چی میخواد اندامم باشه، هر چی میخواد صورتم باشه، هر جوری میخوام صحبت کنم، هر لهجه‌ای که میخوام داشته باشم، هر جمله بندی که میخوام داشته باشم، هر تحصیلاتی که میخوام داشته باشم، این هر چی میخواد باشه، من همینو دوست دارم. البته باید بهتر صحبت کنم، همیشه درس بهتری بخونم، ورزش بهتری بکنم، غذای بهتری بخورم. اون در اون به این مفهوم نیست که اونا رو اهمیت ندیم، به این مفهومه که اینی که هست و من عاشقانه دوست دارم، ولی خب از اینم بهترش میکنم. و این در مقایسه نیست، من چون مثلا لهجه، مثلا یک کسی چون با لهجه اصفهانی حرف میزنه بهتر از کسیه که با لهجه شیرازی حرف میزنه. نه، اصفهانی هم قشنگه، شیرازی هم قشنگه، مشهدی هم قشنگه، همه لهجه ها قشنگه. من اگه عالیم به این مفهوم نیست که از دیگری بهترم، به این مفهومه که من همون قد دوست داشتنیم که بقیه دوست داشتنیم، منتها من در درون اونا نیستم و من با اونا کاری ندارم. مسئله غرور اینجاست. غرور میگه آقا من خوبم، از دیگری بهترم. عزت نفس میگه من خوبم، همه خوبن. فرق غرور با عزت نفس اینه. غرور میگه آقا من از دیگری بهترم، اون اشتباه مطلقه. شکست نفسی میگه من از دیگری بدترم، اون عین اشتباهه، عین غلط. اما فروتنی و عزت نفس یعنی من عالیم ولی منتی به سر تو ندارم، که چون من عالیم، این درس رو خوندم یا اینجوریم، منتی به سر تو ندارم که، از تو بهتر نیستم که، برای تو نباید قیافه بگیرم که، چون مثلا من تو این شهرم، تو اون شهری، این دلیل برتری من نسبت به تو نیست که، چون من این لباس رو دارم یا این ماشین رو دارم یا این شوهر رو دارم یا این بچه رو دارم یا بچه من این دانشگاه رفته، بچه تو اون دانشگاه رفته، این دلیل بر برتری من نسبت به تو نیست. نه اگه تو وضعت بهتر باشه دلیل برتری تو نسبت به منه، نه اگه من وضعم بهتر باشه از هر جهتی دلیل برتری من نسبت به توه. اینی که من هستم عالیه و دوست داشتنی، اونی که تو هستی هم عالیه و دوست داشتن، این میشه عین فروتنی، این میشه عین عزت نفس. من عالیم و من عاشق خودمم، در حالی که بقیه هم عالین و من عاشق بقیه هم هستم. این آدمی که حالا اینجوری حرف میزنه یا شغلش اینه من دوست ندارم، یا درسش اونه، یا اصلا اینا مهم نیست. من اگه توی خانواده اون بودم 100 برابر از اون بدتر میشدم، 100 برابر از اون بدتر. هر کسی هر جایی هست، دوستان، بهترین خودشه. اینی که ما الان هستیم بهترینمون در این لحظه است. به این مفهوم نیست که توقف کنیم، باید ادامه بدیم و جلو بریم و بهتر بشیم هر لحظه، ولی با از اینی که هستیم رو بپذیریم و لذت ببریم و عاشقانه دوستش داشته باشیم. ولی دیگری هم عاشقانه دوست داریم، همه مثل همه. آدم ها تو ذهن ما از بچگی بزرگ کردن، ما فکر میکنیم مثلا فلان سخنران خیلی آدم خاصیه، این دلیل برای این نیست که اون بی مقدار یا بی ارزش باشه، نه، منم به اندازه اون آدم خواستم. حالا من هنرمندم، من خطاتم، من اصلا هیچی، من همین که انسانم کافیه، اشرف مخلوقات خداونده، تموم شده رفت. ما فکر کنیم مثلا فلان پزشک فوق‌العاده است، فلان استاد دانشگاه دیگه خداوند مثلا انتگراله، اصلا این حرفا چیه؟ هیچ کس با هیچ کس فرقی نمی‌کنه. دوباره تاکید میکنم این به معنای بی ارزش کردن دیگری نیست، نه، خیلی ارزشمنده که اون آدم شده یک پزشک عالی رتبه، یک مهندس عالی رتبه، یک وکیل عالی رتبه، یک معلم درجه یک، یک مشاور درجه یک، یک روانشناس عالی، یک ورزشکار فوق حرفه‌ای. اما این دلیل برای نیست که اون یه موجود فضایی باشه. اونایی که تو این شهر زندگی میکنن همه عالی هم، مثلا تهرانی و فلانن، نه بابا، همه آدما مثل همن، من و تو، همه با هم فرق. منتها حالا اون توی موقعیتی بوده پزشکی خونده، اون یکی توی موقعیتی بوده مهندسی خونده، اون یکی توی موقعیتی بوده وکالت خونده، اون یکی توی موقعیتی بوده کشاورزی خونده، اون یکی توی موقعیتی بوده فوتبالیست شده، اون یکی توی موقعیتی بوده تاجر شده، اون یکی توی موقعیتی بوده رستوران زده. هر کسی تو موقعیتی که بوده، ما هم اگه تو اون موقعیت بودیم، تو اون خانواده بودیم، مثل اونا عمل میکردیم. اگه اون باورها، اون روحیات، اون ژنتیک، همه چیز رو داشتیم. هیچ آدمی رو نباید تو ذهنمون بزرگ کنیم و هیچ آدمی رو نباید تو ذهنمون کوچیک کنیم. ماها یاد گرفتیم یا آدم ها رو خیلی بزرگ میکنیم یا آدم ها رو خیلی کوچیک میکنیم. اینو میبینی؟ این معتاده، این دماغش نمیتونه بکشه بالا، این با بچه هاش بدرفتاری میکنه. اینو میبینی؟ این اصلا درس نخونده، این بیسواده. بابا من تو هم اگه تو اون خانواده بودیم، تو اون شرایط روحی بودیم، تو اون موقعیت ها بودیم، از این 100 برابر بدتر میشدیم. پس خیلی مهمه که ما خودمون رو عاشقانه دوست داشته باشیم و خودمون رو عالی بدونیم، در حالی که دیگران رو هم دوست داریم و دیگران رو هم عالی میدونیم. هیچ کس نه از ما بالاتره نه از ما پایینتره. این خیلی مهمه. نگاهمون رو نسبت به آدم ها، مثلا نگاه میکنیم این هنر پیشه، وای خدایا این خدای بازیگریه. نه بابا، من و تو هم اونجا بودیم این میشدیم. این به منزله بی ارزشی اون آدم نیست. اون آدم از اون استعدادش بهترین استفاده رو میکنه، من و تو هم از استعدادمون در یه جای دیگه بهترین استفاده رو خواهیم کرد، مخصوصا حالا که این حرفا به گوشمون میرسه، مخصوصا حالا که باورمون داره درست میشه، خواهی دید که چگونه استعدادهامون شکوفا میشه. این آقا که میگن دیگه پنجه طلاست، این خدای جراحیه، این به منظوره نیست که نه اون آدم بدیه، نه اون آدم واقعا زحمت کشیده، دوست داشتنیه، به همه کمک میکنه، ولی به این مفهوم نیست که اون یک غول دو سر دو شاخیه و من یک موش بی سر و شاخیم. نه، اونم انسانه، منم انسانم. اون از اون استعدادش استفاده کرده، درسشو خونده، مثلا به اونجا رسیده، حالا من نخوندم، به اونجا نرسیدم، اشکالی نداره، یه استعداد دیگه دارم یا به موقعش از راه دیگه شکوفا میشه. این میشه عزت نفس. باید عاشقانه عاشقانه عاشقانه خودمون رو دوست داشته باشیم. باید دائم تکرار کنیم ارو سجشن، خودالقایی. یکی از راه‌های تأثیر در باورهای ما خودالقایی، یکی از راه‌های خودالقایی تکرار کلمات یا واژه هاست. این تکرارها رو خوب گوش کنید، دارم میرم که چندین تا واژه جدید رو تعریف کنم. یکی از راه‌های اساسی تأثیر گذاشتن رو باورهامون و حسمون تکرار کلمات و جملاته. این کلمات و جملات در فرهنگ‌های مختلف اسمهای مختلفی داره. در فارسی بهش میگیم جملات تأکیدی، در عربی بهش میگن ذکر، در فرهنگ شرقی بهش میگن مانترا، در فرهنگ غربی بهش میگن افرمیشن، که همون ترجمهش کردن به جملات تأکیدی. اینا میاد اون کدها رو عوض میکنه، باورهای ما رو عوض میکنه. وقتی این کدها عوض میشه، وقتی این باورها عوض میشه، وقتی این باورها عوض میشه، فرکانسی که ما میفرستیم متفاوت میشه و اون وقت پاسخی که دریافت میکنیم متفاوت میشه. واسه همینه که شما توی مسائل مذهبی میری میگی آقا من بچه ندارم، میگن این ذکر رو بگو، اینم نه این ذکر، این ذکر رو بگو. میری میگی آقا خونه میخوام، میگه این ذکر رو بگو. میری میگی مثلا من همسر خوب میخوام، میگه این ذکر رو بگو. مثلا میری پیش یه روانشناس یا مثلا این کتابای موفقیت پرسونال دیولپمنت، میگن آقا این جملات تأکیدی رو بگو، من عالیم، من دوست داشتنیم، من اینا. تمام برای چیه؟ برای اینه که ما این کدها رو عوض کنیم، این باورها رو عوض کنیم، این حسی که نسبت به خودمون داریم رو عوض کنیم. پس من الان برای شما ذکر و مانترا و افرمیشن و جملات تأکیدی رو معنیش رو هم گفتم. این هم مثل تقوا و مثل پارسایی و اینا که معنی خاص خودشونو دارن، اینا معنیاشونو براتون گفتم و اینا از راه تکراره و این تکرار اثر میکنه. وقتی ما دائم یه چیزی رو تو زبونمون تکرار میکنیم، تو ذهن و فکرمون تکرار میکنیم، میشه فکری که داره تکرار میشه. فکری که تکرار میشه یواش یواش باور میشه. اولش هم مصنوعیه، ولی به تدریج آدم باور میکنه. دائم باید بگی من دوستت دارم، به خودت اسمتو بیاری، علیرضا دوستت دارم، علی رضا دوستت دارم، علی رضا من عاشقتم، علی رضا تو فوق‌العاده‌ای، علی رضا تو بی‌نظیری. باز اینجا تأکید میکنم، به این مفهوم نیست که علی رضا تو فوق‌العاده‌ای چون هیکلت خوبه، اندامت خوبه، اینت خوبه، اونت خوبه، نه، چون انسانی تو باید خوب باشی و خوب هستی. و این به این مفهوم نیست که چون تو خوبی دیگری بده. همه خوبن، منتها من که با دیگری کاری ندارم، من تو زندگی دیگری نیستم، که من تو زندگی خودم هم. من باید خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم. دائم باید با خودت تکرار کنی، اسم تو بیاری، خطاب به خودت، علیرضا تو فوق‌العاده‌ای. حالا من اسم خودم میارم، شما اسم خودتو میاری. علیرضا تو بی‌نظیری، علیرضا تو دوست داشتنی هستی، علیرضا تو مهربانی، تو صبوری، تو آرامی. حالا فرض کن که مثلا من خیلی هم مهربان نباشم یا صبور نباشم یا آرام نباشم، اشکالی نداره. دارم ساجشن میکنم، دارم خودالقایی میکنم، دارم ذکر میگم، دارم مانترا میگم، دارم افرمیشن میگم، دارم جملات تاکیدی میگم و این تاثیر میذاره. وقتی من دائم به خودم میگم تو آرامی، یواش یواش آرام میشم. اولش یک کم مصنوعی ها، نگران نباشید. بله ما به خدا هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو میپرستم و فقط از تو کمک میخوام. ما فقط خدا رو میپرستیم؟ ما همه رو میپرستیم جز خدا. ولی خدا میگه اشکال نداره، تو بیا تو نماز وایسا بگو من فقط تو رو میپرستم، اشکال نداره، انقدر بگو درست میشی یواش یواش. و وقتی با فکر و باور درست باشه واقعا هم درست میشه. عرض من هم همینه. این شد سلف استیم، راهش هم شد خودالقایی. هنوز البته یه راه دیگه میخوام به شما بگم، هنوز نگفتم، اما اونو چند دقیقه دیگه میگم. بذار راجع به سلف کانفیدنس هم بگم، راجع به اطمینان به نفس. پس این شد عزت نفس. عزت نفس یعنی من موجودی هستم دوست داشتنی و من خودم رو دوست دارم و من عالیم و من فوق‌العاده‌ام، به این مفهوم که نه از دیگری برترم نه از دیگری فروترم. همه آدم‌ها هست، من اصلا با دیگری کار ندارم. این به این مفهوم نیست که دیگری رو تخریب کنم که خودم برم بالا. نه، همه آدما، خدا به همه آدما نعمتاشو داده. نعمت اصلی هم قلمرو فرمان رواییه که ذهنه و همه آدما تو ذهنم قدرتشون به یک اندازه است. تمام شد رفت. اما یه وقت ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، میگیم من از عهده این کار برمیام یا نه، این میشه اطمینان به نفس، که البته بی ربط به عزت به نفس هم نیست. من وقتی خودم رو دوست داشته باشم عاشقانه، یواش یواش اطمینان به نفس هم میره بالا. ولی این میشه اطمینان به نفس، یعنی این که من از عهده انجام یه کاری برمیام یا نه. این خیلی مهمه. اگه اطمینان به نفس نداشته باشیم، فرکانسی که میفرستیم فرکانس ضعفه. اون وقت موقعیت ها، آدم ها، شرایطی که سر راهمون میاد هم اینها شرایطی که متناسب با فرکانس ضعفه. همونطوری که وقتی سلف استیم نداریم، عزت نفس نداریم، فرکانسی که میفرستیم متناسب با ضعفه، فرکانس ضعفه. اون وقت آدم ها و شرایط و اتفاقات و رویدادها و اینهایی که برامون میفته همسان با هموناست. وقتی شروع میکنیم به خودمون رو دوست داشتن و عاشقانه دوست داشتن و عزت برای خودمون قائل میشیم، اون وقت فرکانس متفاوتی میفرستیم. اون وقت میبینیم دنیامون در حال تغییره. اینه که ما سفر داخلی میگم اینترنال جرنی، اینه که میگم ما به دولت و ملت و پدر و مادر و شهر و کشور و دلار و سیل و زلزله و همسایه و همکار و رقیب و کارمند و کارفرما و زیردست و بالادست هیچ کس کار نداریم. برای درست کردن اون فرکانس ها ما به درونمون کار داریم. باورهامونو درست باید بکنیم، حسمونو نسبت به خودمون درست کنیم که میشه عزت نفسمون، حسمون نسبت به خودمون که میشه اطمینان به نفسمون، سلف کانفیدنسمون. سلف کانفیدنس یعنی این، یعنی آقا من هر کاری که باشه میتونم از عهده‌اش بر بیام، نه اینکه خودم انجام بدم. ولی خب مثلا من، نه اینکه الان من مثلا مهندسم بگم آقا من میتونم جراحی کنم، شما بخوابون مریضو، بیهوشش بکن، شکمشو پاره کن، من اومدم یه لحظه من همین دستمو بشورم الان میام. نه، این که نیست. ولی من مهندسم، دارم ساختمون میسازم. حالا مثلا تا الان ساختمونای 5 6 طبقه ساختم، حالا به من یه ساختمون 15 طبقه چیز میشه، من نباید بترسم بگم آقا من میتونم اینو بسازم. چه جوری میتونم بسازم؟ خدا همراه منه، خدا به من کمک میکنه، بهترین دستاشو میده، بهترین مشاورا رو میگیرم، بهترین همکارا رو میارم، خدا بهترین کارفرماها و کارمندا و کارگرا و اوستاکارا رو به من میده، یواش یواش جلو میرم. تو خود هیچ مپرس و پای در راه نه، راه خود گویدت که چون باید. من یواش یواش میرم جلو، مطمئنم خدا بهترین و سر رام قرار میده. اینم میشه اطمینان به نفس. منتها ما تو بچگی دائم گفتن آقا تو نمیتونی، تو نمیشه، تو نمیفهمی. از یه جهتی هم درست بودا، ولی اون نمیتونه، نمیشه، نمیفهمی، اینها رفته به خورد ما، شده باور ما، شده حس ما. حالا ما بزرگ شدیم، اوهنوتولوپی داریم، کارمند و کارگر و دستک و دستا و بالا دست و پایین دستی داریم، کچلوار میپوشیم و مانتو و لباس و ماشین و برو و بیا و مهمونی، و تو مهمونی نشستیم بچه هامون با هم دیگه صحبت میکنن، ولی هنوز اون کودکی همراه ماست. ولی هنوز اون نتونستنه، دوست داشتنی نبودنه، تصمیم درست نگرفتنه، مقایسه با دیگری شدنه، تنبیه شدنه، توبیخ شدنه، سرزنش شدنه هنوز درون ماست و اون به صورت ناخودآگاه داره فرکانسا رو میفرسته. واسه همینه که من مثلا نمیدونم چرا دائم ماشینم خراب میشه، مثلا نمیدونم چرا با هر کی شریک میشم سرمو کلا میذاره، مثلا نمیفهمم با هر کی دوست میشم سوء استفاده میکنه، مثلا نمیفهمم چرا دستم نمک نداره، مثلا نمیفهمم چرا وارد هر رابطه ای میشم به جایی که عاشقانه باشه زجر کشیه و زجر کشیه و نمیدونم فلان. برای اینکه داره اون کدها اجرا میشه، راجبش براتون مثال زدم، دوتا مهندس، دوتا شیرنی فروش و و و و الی آخر هزار تا مثال زدم تو اون جلسات اولیه. این کدها داره اجرا میشه، بخشی از این کدها همینه، حس ما نسبت به خودمونه. پس من عالی و دوست داشتنی و درجه یکم و باید خودم عاشقانه دوست داشته باشم، به این مفهوم که نه از کسی بالاترم نه از کسی پایینترم، نه اونی که معتاد افتاده ته جوب از من بدتره. اینو بهت بگم، بدون ثانیه باورهاشو عوض کنه از من و تو سالها جلو میزنه. اینو بهت بگم که فکر نکنی اگه یکی رو میبینیم ما مهندسیم و اون کارگر، ما پزشکیم و اون پرستار، ما وکیلیم و اون منشی، ما اینو فکر کنیم ما کسی هستیم، به هیچ عنوان. اینو بهت بگم، لحظه ای ما باورهامون رو اشتباه کنیم از اون به مراتب میریم پایین تر، و اون وقتی باورهاشو درست کنه به مراتب میره بالاتر. هیچ کس از ما پایین تر نیست، هیچ کس هم از ما بالاتر نیست، به مفهوم بیارزشی اونا نیست، ولی اونا از یه امکاناتی استفاده کرده، از درونش، از درسش، از زحمتش، هرچی ما استفاده نکردیم مهم هم نیست، ما هم از این به بعد از قدرتهایی که خدا داده استفاده میکنیم. حالا اگر اون با زجر به یه جای رسیده، ما با لذت میرسیم. این میشه سلف کانفیدنس، این میشه عزت نفس. از اون ورم آقا من در حیطه کاری خودم از عهده هر کاری برمیام، نه اینکه چون من منم، چون در دانشگاه تدریس کردم پس هر حرفی رو بلدم بزنم، چون پزشک فلانم، نه، خدا با منه، قدم قدم کوچیک کوچیک برمیدارم، آدمای خوب سر رو هم میان، خدا ایده های خوب به من الهام میکنه، میتونم انجام بدم، نمیترسم، نمیترسم، میرم جلو. چرا؟ چون بی فکر نیستم، چون بی عقل نیستم، چون همینجوری نمیرم بگم آقا ساختمونو بکوب بزن ستونو، نه، میدونم برای این باید با یه مهندس سازه مشورت کنم، اون به من خواهد گفت چه ستونی بزنم، برای این کار با یه پزشک خوب مشاوره میکنم، اون به من خواهد گفت چه قرصی رو باید بخورم، برای این کار با یه وکیل مناسبی مشاوره میکنم. خدا آدمای مناسبو میاره. وقتی من باورم اینه که میاره، کائنات جواب میده، من دارم این فرکانسی رو که آدمای مناسب میان و میفرستم و همینطور هم میشه. ولی وقتی باور کردم نه من از عهده این کار بر نمیام، خب تو موقعیتهایی قرار میگیرم که از عهده این کارم بر نخواهد اومد. من تا الان چی گفتم؟ یه مرور کوچیک بکنم و یه چیز خیلی زیبا رو بعدش به شما بگم، یه تمرین خیلی زیبا رو بعدش به شما بگم. من تا الان گفتم آقا ما حسمون نسبت به خودمون خیلی مهمه، این حس در بچگی در ما به وجود اومده و در بزرگی با ادامه دادن مقایسه خودمون با دیگران، مخصوصا با ظهور شبکه‌های اجتماعی، چندین برابر شد و ما خودمون رو آدم ناکارآمدی فرض کردیم که شده اطمینان به نفس پایین، و آدم دوست نداشتنی که شده عزت نفس پایین، یعنی بی ارزش دونستیم خودمون رو و ناکارآمد، و ما باید این دوتا رو عوض کنیم، یعنی هم ارزشمند بدونیم و دوست داشتنی خودمونو، هم کارا و کارآمد بدونیم. هیچ آدمی رو بزرگ نکنیم، اگه فلانی بلد فلان معامله های خیلی کلان رو انجام بده، ما هم در راه درست باشیم از نظر فکری، مثل همون میشیم. هیچ آدمی رو بزرگ نکنیم، هیچ آدمی رو کوچیک و تحقیر نمی کنیم، همه مثل هم دیگه هستیم. این شد خلاصه که گفتم. حالا از طریق اراساجشن، یعنی خودالقایی با استفاده از، به عربی بهش میگن ذکر، به فارسی میگن جملات تاکیدی، به هندی و فرهنگ شرقی میگن مانترا، به انگلیسی و فرهنگ غربی میگن افرمیشن، با تکرار جملاتی که به ما حس خوب میده یواش یواش باید این باورها رو عوض کنیم. یکی از راهاش اینه، یکی از راهاش هم که الان میخوام خیلی شیرینه براتون بگم. پس من دائم باید با خودم بگم، خیلی از کتابا میگه برو جلو آینه حتی نگاه کن، مثلا تو دستشویی خونتون رفتی در رو ببند، تو آینه به چشم خودت زل بزن و بگو که خودتو دوست داری و بگو که تو فوق‌العاده‌ای و تو عالی. و باز تکرار میکنم، وقتی میگیم تو عالی، وقتی میگم علیرضا تو فوق‌العاده‌ای، به مفهوم نیست که علیرضا تو از دیگری بهتری. این اشتباه کار اینجاست. نه علیرضا تو فوق‌العاده‌ای، اصلا مثل دیگری کاری نداشته باش، همه عالیه، دیگری رو ولش کن، تو باید خود تو اول از همه عاشقانه دوست داشته باشی. و حالا میتونی تو آینه نگاه کنی بگی، میتونی دائم با خودت بگی، تو خیابونی، تو ماشینی، من و شما یه شغلای دیگه داریم، یادتون باشه اینو بارها گفتم. مردم شغلشون اینه که بشینن سریال غمگین نگاه کنن، من و تو شغلمون اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم. مردم شغلشون اینه که هر چیزی رو گوش کنن، هر چیزی رو ببینن، من و تو شغلمون اینه که به فکر خودمون باشیم، رو درون خودمون کار کنیم، باورهامون رو درست کنیم. مردم شغلشون اینه که دائم راجع به دلار و راجع به سکه و راجع به سیل و راجع به زلزله و راجع به بدبختی و راجع به ترافیک و راجع به آلودگی هوا و راجع به شلوغی جاده شمال و راجع به سخت بودن زندگی و بد بودن این سیاستمدار و دزدی کردن اون یکی و اختلاس این یکی و اینا صحبت کنند. من و تو شغلمون این نیست، من و تو شغل دیگه ای داریم. من و تو شغلمون این که دائم درون خودمون کار کنیم، باورهامون رو درست کنیم، راجع به ثروت، راجع به خودمون، اطمینان به نفسمون، عزت نفسمون. اینه که زندگی ما رو عوض میکنه، اینه که ما رو از دیگری بی‌نیاز میکنه، اینه که دائم میگم ما توی این روشی که ما داریم میریم، اینترنال جرنی، سفر داخلی، از همه بی‌نیازیم. من لازم نیست به کسی التماس کنم منو دوست داشته باشه، من کافیه خودم رو دوست داشته باشم، اون وقت فرکانسی میفرستم که آدمهایی که اطراف من هم منو دوست خواهند داشت. همونطوری که شما ممکنه یه آدمی رو میبینی خیلی زیبا، خوشندام، همه چی، ولی دوست داشتنی نیست، یه آدمی هم میبینی خیلی معمولی ولی دوست داشتنیه، به خاطر فرکانسایی که میفرستن. حالا فرکانس صرفا حسمون نسبت به خودمون نیست، خودمون هست، خدا هست، باورهای دیگه هست، افکارمون هست، نقطه توجه و تمرکز هست، همه همین صحبتایی که تو این جلسات کردیم و در آینده اینا مجموع اون فرستنده و گیرنده میشه که ما داریم، که چی میفرستیم و چی میگیریم. پس ما دائم تو ذهن خودمون در حال کار کردیم. همه تو ترافیک هر میزنن، من و تو تو ترافیک داریم شغل، ما داریم تو پول میسازیم، ما داریم تو ترافیک روابط عاشقانه میسازیم، ما داریم تو ترافیک شغل عالی میسازیم، ما داریم تو ترافیک خونه و ماشین میسازیم. چجوری؟ تو ذهنمون. نمیشه من خودم و لایق نعمت ها ندونم و نعمت به سمت من بیاد. نمیشه من خودم و دوست نداشته باشم و دیگری عاشق من بشه. نمیشه من خودم و قابل و کارا ندونم و کار خوب به من مراجعه بشه. نمیشه. منتها بذار دیگری هر شغلی داره، هر فکری داره داشته باشه. من و تو شغلمون شغل 24 ساعته لذت بردن در درون خودمونه. خب حالا میخوام برم سر یه بخش بسیار دوست داشتنی، یه تمرینیه که میخوام از امروز حتما روزی چند بار انجام بدین. البته میخوام از اون دوستایی که دوست دارن تغییر کنن و اینا دیگه، اونایی که تفریحی گوش میکنن و اینا، حالا زمانی که زمانش برسه این تمرین رو انجام خواهند داد. مثال اول یادتونه که گفتم با من در این مثال لطفاً به شیرینی همراهی کنید، این کودک بود که ما این کودک رو مؤاخذه کردیم، دعوا کردیم، تنبیه کردیم، مقایسه کردیم، توهین کردیم، تحقیر کردیم، حتی در قدیما تو اتاق مینداختن، تو حموم مینداختن، تو زیر زمین میکردن، درو میبستن، به هر حال همه جور آزاری که ممکن بود. یاد این نمایش های کمدی میفتم که بچه حرف میزنه بابای میپره با کمرم بزندش، این کارو کردیم. حالا میخوام اینجوری بگم، بشینید لطفاً یه جایی، از این لحظه بعد خوب گوش کنید که بتونید این کار رو عملی بکنید. یه جای آروم و خوبی میشینید، حالا میتونه مثلا تو ترافیک باشید، تو ماشین که نشستین به جای غر زدن و نق زدن، البته اگه رانندگی نمی کنید، یا تو خونه یا هر جایی توی محیطی که هستید، چشمتون رو میبندین، ترجیحاً این کودک جلوتون رو دوباره تصور میکنید، ولی این کودک خود شما، این بچگی خودتونو، عکسای بچگیتونو که دیدین دیگه یا نه عکس بچگیتون هم ندیدین، عکس بچگیتون که دیدین، دقیقاً فرض کنید شما یه کودک 2-3 ساله هستین. حالا من هی دائم مجبورم مال خودم رو بگم که جا بیفته. من نشستم تصور میکنم علیرضای 3 ساله جلوی منه. خوب گوش کن. به جان خودم، به جان خودت که نباید قسم بخورم عجیب اثر میذاره. ازت خواهش میکنم که با من همراه باش. علیرضا 3 ساله رو جلوم تجسم میکنه. پریشونه، نگرانه، از بس توبیخش کردن، از بس تنبیهش کردن، از بس تحقیرش کردن. حالا نه من بگم در مورد من یه چیز خاصی اتفاق، به طور کلی میگم و میفهمین منظورم چیه. این علیرضا سرش پایینه، این غمگینه، این دوچرخه میخواسته براش نخریدن، میخواسته بازی کنه گفتن نه رو بچه‌ها بیرون بدن، میخواسته مثلا نقاشی بکشه آب رنگش ریخته دعواش کردن، این سرش پایینه. من چیکارش میکنم؟ این علیرضا رو دستشو میگیرم، میگم علیرضا یه عزیز من، تو فوق‌العاده دوست داشتنی هستی، من تو رو عاشقانه دوست دارم. شما همینو فرض میکنین عکس بچگیتون بیا جلو چشمتون در حد 2-3 سالگی 3-4 سالگی، خودتون رو، دست خودتون رو گرفته، انگار الان من خودم دست علیرضای کوچیکم رو گرفتم که روبرومه. شما اسم خودتو میگی، دستشو میگیری با نهایت مهربونی. ببین دیگه اینجا کسی نیست، دیگه همه چی گذشته. من و تو الان، من در 46 سالگی شما 50 60 30 20، هرچی دیگه از اون سالها گذشته. باید این تمرین رو به این سبکی که میگم انجام بدیم، اثرش هم خواهید دید. دستشو میگیرم، علیرضا تو دوست داشتنی هستی، تو عالی هستی، مهم نیست هرچی رو شکستی ریختی، اصلا راجع به اونها هم حرف نمیزنم، اصلا مهم نیست، تو عالی هستی، تو دوست داشتنی هستی، من عاشقانه تو رو دوست دارم علیرضا. من با دیگری کاری ندارم، هر کی میخواد هر چی شده باشه یا نشده باشه، من فقط تو رو دوست دارم، من عاشقانه تو رو دوست دارم. تو فوق‌العاده‌ای، تو فوق‌العاده‌ای. 10 بار 20 بار 100 بار تکرار میکنی. ولی یه چیزی بهتون بگم، یه فوت کوزه‌گری همینجا بگم تو پرانتز، چرا این همه مردم ذکر میگن، ذکرای اسلامی، آقا برای روزی زیاد این ذکر رو بگو، برای اون اونو بگو، برای اون اونو بگو، چرا این ذکر اثر نمیکنه؟ چرا جملات تاکیدی اثر نمیکنه؟ افرمیشن ها، مانترا ها، اینا همشون ترجمه های یک، چرا اثر نمیکنه؟ چون حس نیست. چون من اگر میگم آقا گفتن مثلا صلوات بفرست، من میگم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد، تو دلم نمیگم اللهم، یعنی خدایا سلام بفرست، صلوات بفرست بر محمد و آل محمد، اینو که نمیگم، من دارم کلمه رو میگم، من اون کلمه رو انگار چیز میکنم، انگار تو زبونم، لقلقه زبونم، فکرم جای دیگه است، حسم جای دیگه است. وقتی میگم خدایا به من بده، خدا نمیاد جلو چشم، ازش درخواست نمیکنه، خب این ذکر رو اثر نمیکنه. 1000 بارم صلوات بفرستی، البته اصلا نه که اصلا نه. اون اثر رو نمیکنه. الان هم ما این تمرینی که داریم میکنیم باید حس پشتش باشه. وقتی میگم علیرضا دوستت دارم، عاشقانه باید بگم دوستت دارم. خب بارای اول یکم مصنوعیه، به دلمون نمیشینه، اشکال نداره، مثل بار اولی که دوچرخه سوار شدیم خوردیم زمین، مثل بار اولی که رفتیم استخر 4 تا جرعه آبم خوردیم، مثل بار اولی که رفتیم مدرسه هیچی نفهمیدیم، یواش یواش درست میشه. برمیگردم به تمرین، دستشو گرفتم، علیرضا دوستت دارم، علیرضا عاشقتم، علیرضا تو فوق‌العاده‌ای، علیرضا تو دوست داشتنی هستی. و بعد یواش یواش تصور کن که این علیرضای کوچیک، این محمد کوچیک، این مریم کوچیک، هر چی که اسمت هست، این یواش یواش ابروهاش داره باز میشه، صورتش از گرفتگی داره باز میشه، یواش یواش گل از گلش میشکفه، دیگه تحت فشار نیست، دیگه توهین نیست، دیگه تحقیر نیست، دیگه مقایسه با دیگری نشده، و یواش یواش صورتش باز میشه و خندان میشه و تو هم با اون داری میخندی و دائم میگه علیرضا دوستت دارم، علیرضا تو فوق‌العاده‌ای. و بعد این رو عزت نفسمون داریم کار میکنیم. حالا همین تکرار میکنیم، همینو ادامه میدیم، میریم رو اطمینان به نفس. علیرضا تو آیندت فوق‌العاده است، بهترین ازدواج رو میکنی، بهترین درس رو میخونی، بهترین شغل رو داری، من بهت قول میدم نگران نباش، برعکس حرفایی که تو بچگی به ما میزدن، تو هیچی نمیشی، تو نمیم فلانی، این روش رو بری از دانشگاه بیرونت میکنن، اون روش رو بری نمیدونم زندانت میکنن، ما دیگه با اونا کاری نده. علیرضا تو در بهترین زمان بهترین جا زندگی میکنی، بهترین خونه رو خواهی داشت، بهترین ماشین رو خواهی داشت، بهترین روابط عاشقانه رو خواهی داشت، بهترین شغل رو خواهی داشت، بهترین درس رو خواهی خون، بهترین همه رو خواهی داشت. الان آرام باش، الان خوشحال باش، بدون که دوستت دارم، بدون که عاشقتم. یه چیزی بهتون بگم بچه ها، ما هر چقدر که دیگران مقصر میشناسیم، خوب گوش کن، هر چقدر که دیگران رو مقصر میشناسیم، هر چقدر که دیگران رو هی بلیمی میکنیم، اینو نگاه کن، بلد نیستن یه دوتا پلیس بذارن ترافیک نشه، این بلد نیست خونه بسازه، این بلد نیست قوه قضاییه درست کنن، بلد نیست خونه بسازه، بلد نیست مریض ببینه، این هر جا میریم دیدیم ما تو چلکاو ببینیم بلد نیست دوتا گارسون اضافه بذاره، تو نونوایی میریم این بلد نیست مثلا یه شاتر اضافه بذاره، کاری ندارم. هر چقدر که دیگرانو سرزنش میکنیم 100 برابرش خودمونو سرزنش میکنیم. از صبح تا شب داریم شلاق سرزنش رو بر روح و نوان خودمون میزنیم و این شده روزگارمون و از امروز باید از صبح تا شب دست نوازش رو بر روی سر و گوش خودمون بکشیم و حالا به جای رسیدیم که من این علیرضا رو بغل میکنم و میاد تو بغل من این بچه و آرام سرش رو میذاره رو شونه من و به من اطمینان میکنه و من دائم در حالی که تو بغلمه بهش میگم که تو چقدر دوست داشتنی هستی، تو فوق‌العاده‌ای، نه ترس، قصه روزی تو نخور، قصه روابط عاشقانه نخور، همه رو خدا بهت میده، اصلا تو برای این آفریده شدی که عاشقی کنی، که پول عالی دراری، که به دیگران کمک کنی، که لذت ببری، که درس عالی بخونی، که بهترین جای دنیا زندگی کنی، که بهترین ماشین رو داشته باشی، که بهترین خونه رو داشته باشی، اصلا این مال توه، اصلا برای تو فراهمه، فقط آروم باش، فقط خوشحال باش، هی دائم از بغلتون بیارینش بیرون، روبروتون ببینینش که گشاده رو شده و متبسم شده و اون گرفتگیاش باز شده. ممکنه تو جلسات اول نتونین گرفتگیاشو باز کنین، ممکنه وقتی این تمرین رو میکنین های های جلوتون گریه کنه، اشکالی نداره، بذارین عقده‌هاشو خالی کنه، بذارین اشک بریزه، ممکنه شما وقتی اون های های گریه میکنین شما گریه میکنین ممکنه خیلی خاطرات بد بیاد تو ذهنتون، مشکلی نیست، اشکالی نداره، بذارین این برون ریزی انجام بشه، ولی دائم بهش بگین تو فوق‌العاده ای، من تو رو دوست دارم، تو عزیزترین منی، تو جان منی، تو روح و روان و نفس منی، تو عزیز منی، تو به همه چی میرسی، تو فوق‌العاده ای، تو دوست داشتنی هستی. و اون یواش یواش شروع میکنه به تکرار کردن آره، یعنی وقتی داری میگین تو دوست داشتنی هستی، اون با تبسم سرش رو تکون میده، یه پسر 3-4 ساله، یه دختر 3-4 ساله که خود ما این روبرونه، آره من عالیم، آره من فوق‌العاده‌ام، آره من بی‌نظیرم، راست میگی، من دوست داشتنیم، آره من به هر چی بخوام میرسم. وقتی شما به اون میگین، اون تایید میکنه. اولش اینجوری نیست، اولش ممکنه باور نکنین، گریه کنه، ناراحت باشه، نپذیره، سرش پایین باشه، خجالت بکشه. ما ممکنه به خودمون بگیم دوستم، مثلا بگیم ای رضا دوستت دارم، خجالت میکشیم از بس واژه دوست داشتن در فرهنگ ما مثلا از اون تابوایی بوده که حالا البته چندین سال حالا همه همدیگر رو میبینن میگن فلانی عاشقتم، جیگرتو برم، دوستت دارم فلان. قدیم که این حرفا رو میگفتن، گفتن یورو اوا خواهره، به یکی میگفتید دوستت دارم اصلا داستان عوض میشد، مثلا بچه سوسوله فلان، حال کاری ندارم. ما ممکنه روز اول که میگیم بچه خجالت بکشه، ناراحت باشه، غمگین باشه، ولی وقتی این کار رو دائم تکرار میکنیم، این حالش بچه یواش یواش شروع میشه به خوب شدن. وقتی حال اون بچه خوب میشه، یعنی داره حال من خوب میشه، چون بچه منم، اون همون بچه‌ای که در درون من بزرگ شده، با من در درون من هست، من بزرگ شدم ولی اون در درون من هست. اون سرزنش ها رو و سرزنش هایی که من هر روز میکنم، یه لقمه غذایی که اضافه میخورم به خودم میگم اه، یک جرعه نوشابه‌ای که مینوشم به خودم میگم ای بابا باز یه نوشابه خوردم، یه شکلاتی که میخورم میگم ای بابا یه کالری اضافه خوردم، یه کیکی که میخورم میگم ای بابا علیرضا تو هم نمیتونی جلو خودتو بگیری، اینا همون شلاق های بلیمیه که سرزنشی که دارم به روح خودم میزنم و پوست خودمو میکنم و باید دائم اونا رو بذارم کنار و دائم خودم رو نوازش کنم و خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم و بگم و تکرار کنم. یعنی ذکر و مانترا و افرمیشن و جملات تاکیدی همیناست. ای رضا تو عاشقانه دوستت دارم، تو فوق‌العاده‌ای، نگران هیچی نباش، همه چی درست میشه، همه چی برات فراهمه، بهترین معشوق، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین درس، بهترین شغل، بهترین بچه‌ها، بهترین خواهر برادر، بهترین پدر، همه چی برات فراهمه، بهترین جای زندگی در دنیا، بهترین کشور، بهترین شهر، بهترین آدم ها، بهترین همکارا، تو فوق‌العاده‌ای، تو از عهده هر کاری برمیای، چون تو نباید انجام بدی، خدا انجام میده، خدا راهنماییت میکنه، از هیچی نترس، از هیچ پیشنهاد شغلی نترس، با آرامش بررسی کن، خدا کارا رو میکنه، تو نمیکنی. تو باید خوشحال باشی، تو باید آروم باشی، تو دوست داشتنی هستی، تو مهربونی، تو عزیزی. همون کودکی که اون اول بهتون گفتم اون فقط یک بار بوده، فقط خواستم تصور کنیم که ما در بچگیمون چقدر توبیخ شدیم، تنبیه شدیم، چقدر نشنیدیم. با زبون خوب، بابای خوبم، پسر خوبم، دختر خوبم، تو نمیدونی کبریت چقدر خطرناکه. اینا رو ما گفتیم دیگه، با مهربونی، حالا یه عده با خشونت، یه عده با مهربونی. اون یه بار بود، فقط گفتم برای اینکه تصور کنیم ببینیم ما با خودمون در چه ارتباطی هستیم. ولی از الان به بعد دائم خودتو میاری جلوت، وامیسته، تو نشستی، اون قدش کوچولوه، وامیسته، دستاش تو دستای توه، عاشقانه دوستش داری و دائم بهش محبت میکنی. دائم عاشقانه قربون صدقه خودت میری، قربون صدقه بچگی های خودت میری که روبروت ایستاده با همون شکل بچگی های خودت که عکساش الان هست میتونی ببینی، که همه دیگه میدونیم بچگی بودیم چه شکلی بودیم. ولی بازم اگه دوست داری میتونی این کارو کنی، به جای اینکه این دستشو بگیری عکس 3-4 سالگی تو بگیری جلوت، به عکس 3-4 سالگیت بگی که دیگه اصلا تصورش ردخور نداره، به عکس 3-4 سالگی من بگیرم جلو علیرضا، مثلا تو بگیری جلوت مریم، محمد، هادی، مهدی، تو عالی هستی، تو فوق‌العاده‌ای، تو چه زیبایی، چه تو متینی، چقدر دوست داشتنی هستی. هر کاری کردی مهم نیست، هر چی بوده گذشته رفته، من میدونم که تو رو دوست دارم، تو عاشق تو هم، تو جان منی، تو نفس منی، تو عمر منی. دائم قربون صدقه خودمون بچگیمون میری و این ببین چه حالی ازت عوض میکنه و ببین چه درهای نعمتی باز میشه برود و ببین چه جوری اوضاع و احوال و شرایط زندگیت تغییر میکنه. چی بگم که هر چی بگم کم گفتم؟ چی بگم که جمله ای ندارم که حسم رو بتونم منتقل کنم؟ این بود اون جلسه تأثیر گذاری که دلم میخواست انشالله به لطف خداوند شده باشه که راجع به حسمون نسبت به خود. باید خودمون رو عاشقانه دوست داشته باشیم و نوازش کنیم و قربون صدقه خودمون بریم. اون وقت ببین چگونه دنیات عوض میشه، اون وقت ببین چگونه زندگیت از این رو به اون رو میشه، ببین چجوری آدمای دور و برت عوض میشن، رفتار آدما ببین چجوری با تو عوض میشه وقتی خودتو دوست داری، وقتی میدونی که هر کاری رو بخوای به لطف خدا میتونی انجام بدی، وقتی خودتو با کسی مقایسه نمیکنی، وقتی هیچ کسو از خودت بالاتر نمیدونی، وقتی هیچ کسو از خودت پایینتر نمیدونی، وقتی عاشق خودتی، وقتی انقدر خودتو نوازش میکنی که اون کودک یواش یواش اخماش باز میشه، گریهش متوقف میشه، صورتش بشراش میشه، خندون میشه، ببین چه حسی به تو میده. اینم از این، قربونتون برم. 1 ساعت و 47 دقیقه است که داریم با هم دیگه گپ میزنیم و چه لذتی بردم و خدایا شکره، تو میدونی که چه باری رو دوشم بود و احساس میکردم چه کار ناتمامی دارم قبل از شروع این دوره و تو میدونی که من چقدر خوشحالم که این دوره برگزار شد و اون چه رو که باید میگفتم گفتم و میدونی که در طول این دوره چقدر منتظر بودم که یکی یکی جلسات برسه و صحبت کنه و یکی از مهمترین جلساتیم و شرایطش رو فراهم کردی در بهترین ساعتها، در بهترین مکانها، با بهترین حال و احوال نشستم و صحبت کردم و اون چرا که به نظرم میرسید و منتقل کردم و میدونی که چقدر مشتاقم که جلسه بعدی بیاد که راجع به رابطم با تو صحبت کنم که اون چه تأثیری بذاره در زندگی و چه قوقایی بپا کنه و چه دنیایی عوض بکنه ازم. ازت ممنونم، از شما هم ممنونم. همتون رو عاشقانه دوست دارم، همتون رو عاشقانه دوست دارم، روی ماه همتون رو میبوسم و این داستان همچنان باقی است. روز روزگار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.